Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár nyomtatásait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 21. adása. Négyen vagyunk a stúdióban. Először szeretném bemutatni Fekete Pákót. Hello, sziasztok mindenkinek. Hogy mutathatlak be? Művész, zeneművész, dalszerző? Hogy mit szeretsz? Hát a eladó művész. Előadó művész. Előadó van a rendőrségen is. Igen. Az is művész. Itt van Molnár Göré. Én mibe vagyok művész, felbusztok. Hát a mi havas ajándékunk, ugye? Igen, és itt van Tomcat. Igen, bizony, itt vagyok én is. Meg itt van Blogin. Én vagyok, én olvasom a híreket. No, a levelekkel kezdünk, ezeken gyorsan végigfutunk. Balázs írt az utak sózásáról, erről beszéltünk az előző adásban. Győrben egy Vinasz nevű anyaggal jégmentesítettek egészen 2004-ig, ami a SZESZ gyártás egyik mellékterméke. Ott a SZESZ gyár működik, csinálja a Commerce piákat, meg a Vinaszt. Óránként több tonna keletkezik, és nem lehet mit csinálni vele. Kitalálták, hogy talajt javítanak vele, meg mindenféle okos dolgot, és hát jó pár évig itt rászolták az utakra. Marha jó, mert nem savaském hatású, tehát a kutyatappancsnak, cipőnek, autóalváznak nem árt, az útmenti fáknak se volt baja, ráadásul mínusz 20 Celsius fokig jó. Egy hátránya van, a cefresszag. Na már most Győrben egy ideig tök jó volt, amíg ezzel nyomták végig az utcákat, mert igaz barnál ett a hó, meg cefresszagú, de legalább nem volt síkos, meg a nagy havazások esetén se volt probléma. Aztán pár éve tiltakozott pár hülye, és beszüntették a vinaszolást. Van helyette só, az nem büdös. A többi mellékhatása viszont nem érdekel senki. Igen, csak ez a vinasszal egy baj van. Nem lehet kérlek szépen használni a mostani modern reakciócső nélkül ezt az elektronikus belefújós alkoholszondát, mert gyakorlatilag egész Győrbe pozitív. Igen, egyébként itt Pesten is vannak gondok ezzel, mert itt is használták a vinaszt, és gondolom itt is tiltakoztak. Hát legalábbis én emlékszem, hogy évekig bizonyos környékeken kicsit ilyen piaszag volt, viszont nem csúszott az út. Hát úgy látszik, hogy ez a sót, ezt nagyon szeretik a magyarok. Ugye a múltkori adásunkban volt erről egy hír, hogy ugye végre be akarják tiltani a sózást, hogy azért mégis legalább egy fa legalább maradjon Pesten, aztán tiltakoznak ellene, mert csak. A következő levelünk az nem nekünk érkezett, hanem a Kuruc Infónak, akit egyébként Fekete Pákó nyilván nagyon szeret. Kedvenc weboldalad, igaz? Hát ez nem mondanám. Na, akkor várjál. Majd később beszélünk erről most a levél, mert minket se szeretnek. Na, következő érkezett. Nem tudom, akcentussal olvasom, vagy úgy, ahogy a papíron áll, mert ez ettől kérdezően, aki írta, annak biztosan volt az is. Csillagotok leáldozóban, a fekete sereg újra él, csupa nagybetűvel, komoly politikai háttérrel. Tisztelt hazafiak, jól nézzetek a házatok mögé. A TBC fertőz, képzével, TBC egyelő torockai budaházi ket, és mi vagyunk az ellenszer. Még jelentkezem. Üdvözlet, TG Budapest. A Kuruc Info válasza. A fekete sereg sajnálatodra a fehér emberekből állt. Ismét a cigány. Hát most barnákból áll, eddig 40-en vagyunk aktív tagok. Az 5 szó támogatásával, nagybetűkkel. Ja, és Krisztiánt is magunkhoz vesszük, úgyhogy szálljatok le róla. Ez a Blahalúzatéren késelgető purdé. Aztán ide volt írva valami, amit én először megnéztem, hogy visszafelé kell esetleg olvasni, aztán rájöttem, hogy ez az ő nyelvükön van. Odél értoszaré a tuvengé gázé. Isten kegyelmezzen nektek, magyarok. Hát jelentem tisztelettel, nekünk már kegyelmez, nekünk van 1000 éves történelmünk, meg egy szent koronánk, nektek pedig hát a szekéren kívül nem sok, úgyhogy nem kéne ugrálni. Mert egyébként 40 emberrel se kéne ugrálni, mert még itt van egy meg komoly politikai támogatás az ott sző. Tehát a Cigány önkormányzat azért. Hát ez kikattás mennyiségében vetekszik az MSZP-vel. Feltéve, ha nem éppen egymást verik házon belül, akkor tudálatos. De egyébként a rövidítés is sokat elmondna. Úgy látszik, ez a bombagyárnak van vetélytársa, ez a tahógyár lesz a TG. Pákó, mi a véleményed a cigányokról? Hát én megmondom szintén nekem voltak olyan esemény, a cigányokat is tudom, hogy jó van. Jó, megbarátkoztam velük, tényleg azt tudom, hogy tök jó fejek, de van egy pár velük, hogy tök jó fej, de amikor közelebb álltam ez a cigányokhoz, és amikor üzlet szempontjából, vagy ez még az, aztán a végén úgy szokott lenni, hogy engem átver, és átbaszott engem, csalódtam benne, tudom, nagyon jó dumájuk van, nagyon tudnak beszélni, de emberek is... Jókat beszéltek a hasadban magyarul. Igen, rá kell figyelni, mit mondanak, mert ha nem figyel oda, akkor végén átbasznak. Számít nem támadtak meg? A cigányok? Aha. Nem, cigány még nem támogatnak, még nem támadnak engem a utcán, meg a szintén, de inkább a kis íze, az a távolság, nem kell annyira kozzálni a cigányhoz, mert a kis íze a félemetes. Arról nem is beszélve, hogy belenyúlsz a zsebedbe, és már találszott egy kezet, ami nem a tied. Nem, egyszer volt az esemben, amikor pont a íze, de akkor még nem volt a fekete pálka, hogy pont felszálltam egy villámosra, és egy cigánycsaj belenyúl a sebénbe érte. És így azt hiszem, hogy álmodtam volna, látom másnak a kezd a sebénbe, és így láttam, hogy már benn volt. És mondtam, hogy mit keres a szín sebénbe? Ja, félrehúzott a kezé, és azt mondta, hogy több véletlen volt. Adjál már ezt a hülyeségre. Nigériában vannak cigányok? Cigányok nincsen, mert ott más a nemzetség, mert a Nigériában, ahonnan én jöttem, inkább a törzsek vannak, és a mindenki fekete. Nincs azt, hogy vannak feketék, és vannak a cigányok. Mi nem nagyon sokat tudunk igazából Nigériából. Mesélj már a történelméről ennek az országnak. Hát a Nigéria, a maga ország, ez ilyen olaj termelő, ez olaj az, ami mi termelünk, ez olaj, és tele vagyunk pénze, de még csak ez a pénz államnak meg, nem a polgároknak, tudom. És az a pénz nem folyik. Tehát tele vagytok zsidókkal, ti is magyarul. Persze, és rengeteg a... Mit mondta az előbb? Zsidókkal tele vagytok. Különben nektek lenne pénzetek, nem a kormánynak. Hát ebben szerintem igazad van amúgy, de a zsidók kívülről van ilyen, india is vannak, tudom, nálok, aki ilyen üzlet. Hát indiainak mondom. Aha, olyan, mint a nálad, hogy kínaiak. Nálok a indiai vannak, aki mindenhol üzletve. Ezt tudom. Van egy hallgatónk, a Sierra Leone-ben hallgatja ezt az adást, egyébként zsoldos. Hát ott most éppen balhé van. Bár Nigériában is elég nagy balhé van most, hogyha jól tudom. Azt hiszem, hogy de most jön neked nincsen baj, csak az pár éve ez az áború. Amikor volt ez a tós háború, tudod, hogy egymással háborúznak a népek. Miért háborúznak mindig Afrikában egymásra? Hát ez az jó kérdés. Tudod, ez ilyen hálami, hogyha kikerülök a hálami, ki legyen az, hogy mondjam, a király, ki legyen az államok a elnöke, tudod, és tudod, mivel rengeteg tos van, és ilyenkor vannak ilyen népek egymással háborúznak, hogy a mi tosunkból legyen a hálom. Hát a cigányok pont ezt akarják csinálni itt is, ugye, hát most már nyíltan neki mennek a magyaroknak az utcán, ugye meglincselték ezt a tanárt, biztos hallottad. Persze. Valaki iszkál, meg itt ez a cigány gyerek az aluljáróba, de ez csak egy-két példa. Tehát mi minden nap kapunk leveleket arról, hogy kit késeltek meg, kit vertek agyon. Persze, mert előbb azt mondta neki, nekem is van egy esemény, hogy cigányokat. Ebből lehetem azt nézni, hogy mit tudom, eljön hozzá, ezt mondja, hogy jaj, Pákó úr, van egy autó, amit szeretné eladni, jaj, nyomj a dumán, de. Jó, ezt hazom, oda pászok hozzám. De én még elkezdem használni, és egy darab is, akkor látom azt, hogy ennek autónak nem is az a illető, a tulajdonos, hanem valaki más cigány. És az lesz a vége, hogy az autó visszakérítő lesz, fejedetlen, tudod. Visszakérítő lesz az autó, és így élnek. Ez az autó másnak fogja adni. És utána a pénzek benne van, te bebuktál a pénzet, a kocsi visszament a cigányokhoz, és te még itt nézze magad, hogy most mit csináljon. Hát igen. Megtanultuk, hogy nem szabad a cigányoktól autót venni. Cigányoktól, meg a zsidókat nem szabad a kormányba engedni, de... Igen, mert akkor elveszik a pénzt. Na, hát akkor kezdjük el az első hírrel. Egyébként vendégül akartuk látni Pákót. Igen, egyébként mi készültünk. Magyaros vendéglátással készültünk neked. Nem tudom, hogy te szereted. Pedig magyar fütyülős baraszpálinkát hoztunk. Magyar fütyülős baraszpálinka, mézes barack. Nekem ez a kedvencem. Köszönöm. Nem tudom, hogy ismered-e. Ismerem a magyar. Isunk egy kicsit az egészségedre, jó? Szoktál-e ilyet inni? Hát azt szoktam, csak inkább, jó szóval, amúgy szoktam átadni, de nem csak úgy megiszom a pálinkát, vagy a ilyen hasonló ital, hogy csak úgy magát, csak úgy megiszom. Ahhoz amikor jó kedvem van, tudod, és a kicsi ki vagy a búrúvel, tudod. És hogy valami megiszom, ami megnyújtat engem, tudod. Hát nézd, mi ebben a műsorban vagy, kiborulunk, vagy jó kedvünk van, tehát azt hiszem, ez nagyon jó alkalom. Van pohár is, vedd be előző. Hoztunk is forrat, én mindenképpen iszom egy pohárral. Ja, végül Zoli a műsorvezető, akkor igen, nyerjen egy áldomást. Én Pákó egészségére. Tudod, hogy magyarok mindig áldomást iszunk, hogyha valamit elkezdünk. Göri, te? Beszállok. Na, akkor Pákó egészségére ígyunk. ha már eljött hozzánk, megtisztelt minket. Eddig itt csak... Sokan nem hitték el, hogy eljössz. Igen. Nem mondom. Sokan nem hitték el, hogy meghívtunk. Igen, mert azt hitték, hogy te nem állsz szóba a Kuruc Info eset után ilyen emberekkel, mint mi. Nekem nincsen semmi bajom senkivel. Én ugyanis emberek vagyok, miért nem szeresek egymáshoz. Nem az azért, mit tudom, én azért vagyok ilyen szempont, ebből a média szempontjából, mert én nem azért csinálom azt, hogy másokat bántam, de én azt mondom, hogy emberek szeressen, én is, és azt szeressenek engem. És Isten. Isten. Egészségedre, Bárkó. Isten, azt mondják. Közvetítsd az hallgatóknak, hogy most ezt mi megisztjuk. Ezt most így meg, na. Fenékig. Te mondd csak, Pákó, nem azért háborúznak ott nálatok Afrikában, szinte minden országban időnként, mert a mostani országhatároknak, meg a régi törzsi határoknak köze nincs egymáshoz? Tehát, hogy nem ott van a hát határ. Megmaradtak a régi gyarmatok, felszabadultak, de a határ az ott maradt, ahol a gyarmati határ volt, de a különböző néger törzsek azok meg nem a ország határ szerint élnek, hanem össze-vissza. Egy országban három törzs, egy másik országban csak egy, sőt az még a szomszédok, és egymás gyilkolják ezek. Hát ebben teljesen igazad van, de mondjuk a Nigériában területen tudom, nem csak a három törzs van, rengeteg törzs van, és ez a kolombozó a nyelven beszélnek, tudod. Uh-huh. És a Nigériában kitalálták, hogy akkor legyen egy hivatalos nyelve, ami nem más, mint Yoruba, Hausa és Igbo, ezeket a hivatalos nyelve. De azon kívül legalább 300 nyelven beszélnek egy országban. Neked mi az anyanyelved? A Yoruba. Yorubából számozok. Hogy mondják a te nyelveden azt, hogy kitartás éljen a nemzetvezető? Jika pawopo kagbe ilu soke. Jika pawopo kagbe ilu soke. Teljesen jó. Ez teljesen jó. Na térjünk rá a hírekre. Magyar Gárdával kezdjük. Igen. Nem szentelik fel szombaton a keszthelyi magyarok nagyasszonya a plébánia templomban a Magyar Gárda zászlaját. A Magyar Gárda zászlóavatása széthúzást okozott volna a katolikus hívek között, mert sokan nem értettek volna vele egyet. Márpedig az egyház küldetéséből fakadóan az egységre törekszik, indokolt a döntését Simon Gábor káplán. Ez a Simon Gábor káplán volt az egyébként, aki fölhívta a figyelmet a liberális értékek társadalom romboló hatására. Hát lehet, hogy akkor mégse gondolta komolyan. Leszóltak neki. Nem a Simon Gábor káplán döntött, így ő szerette, ő megcsinálta volna, csak a plébánosá kérdezte meg először, aki a főnöke, az meg a püspököt, és a püspök parancsolt megállt. Hát ez ilyen, kicsit ilyen pártalami időket idézi, hogy politikai okokból nem szentelnek föl valamit, vagy éppen fölszentelnek. Hát én nem tudom, hogy az a püspök volt-e békepap, vagy nem. Ennyit arról, hogy a vallás meg a politikát külön választjuk. Pákó, te fölavatnád a Magyar Gárda zászlóját? Vagy belépnél a Magyar Gárdába? A Gárdába? Mit tudsz róla? Hát ha megmondani, én semmi nem tudok róla megmondani. Hát ez a Magyar Gárda lényegében azért alakult meg, mert az embereknek a töketele van azzal, hogy a rendőrség nem csinál semmit, a kormány leszarja az embereket, a bűnözés tombol, az embereknek nem segít senki, és csináltak egy ilyen csapatot, hogy na jó, van akkor, mit tudom én, ahol nagyon sokan bűnöznek, oda kimennek, és ott a rendőrök feladatát lényegében ellátják. Na most erre jött az a reakció, hogy a zsidók elkezdtek sírni, hogy úristen, hogy ezek fasiszták, meg mit tudom én, és akkor bántani fognak minket, és mi félünk, és tiltsák be. Mindeközben ugye mi kapunk ilyen fenyegetéseket, hogy megalakult a fekete sereg, és konkrétan meg fogunk titeket ölni, meg ilyenek. A Magyar Gárda nem tett ilyesmit, de ettől függetlenül ők az ellenség. Szerinted ki a magyarok ellenség, a bűnözők, vagy a Magyar Gárda ezek után? Hát szerintem a bűnösök az az ellenség. Ebből a szemből is meg lehet nézni a dolgokat, hogy az, hogy valaki feláll a jogáért, és azt mondta, jaj, mostantól ez nem igazság, ami ebben országban történik, akárcsak a politikus szempontjából. Amit a rendőrök csinálnak, vagy amit az államfő csinál, és van olyan csapat, aki felakasztja, mostantól neki megyünk, megmondjuk a államnak, hogy így ez nekünk nem tetszik. Nekünk, mi vagyunk a magyarok, és a másképp akarok látni a dolgokat. Én azt mondtam, hogy mondjam ezt magyarul? Értjük már a lényeget. Igazából Nigériában alakultak ilyen gárdák? Tehát ott mit csinálnának egy ilyen emberrel, mint a Gyurcsány, hogyha ő lenne hirtelen a miniszterelnök? Hát megmondaná, hogy hazudott, hogy csaltak. Hazudtalak, átbasztalak. Nigériában ilyenkor mi jár neki? Mi a teendő ilyenkor? Hát Nigériában ez teljesen másképp nem működik, mint itt, Európában, mert Nigériában ez a hálomfó, ez akársak, hogy ez a katona ember, van a katona ember a hálomfó, mint a államok elnöke, és ebből a szempontból, és nagyon-nagyon vigyázni kell, mert a polgárok, a nigrő népek nem nagyon tudnak semmit csinálni, akkor csak azért, mit tudom, ide lesz a pénzesebbe, vagy ez, vagy mit tudom, De ha tudnátok, kinyírnátok, nem? ez jó kérdés, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Ez kizár dolog, ez kizár. Mert ő azért csinálja, mert azt gondolja, egy álom fogja, ő megteheti, mert én vagyok ennek országban az első ember, érte? És megteheti, és a magot járnak az adósság, például. És akkor lehet, hogy az emberek nem vesznek, nincs sem pénz, szegyek az ország, de... Érdekes, hogy azért a világ azt hiszem hatodik legnagyobb olajtermelő ország a szegény ország. És ha az országban nem jelenik meg a pénz, tehát ott gondolom nem épülnek nagy autópályák, nem épülnek repülőterek, meg ilyesmi, az a pénz kimegy az országból. Idegenekhez, igaz? Különben ott lenne az országban. Tehát az olajért Nigéria kap pénzt, biztos kap, mert ugye az olaj nagyon sokat ér, mégis azt mondjuk, hogy harmadik világbeli ország, még sincs pénze. Tehát valaki megkapja ezt a pénzt és elteszi. Szerinted ki lehet az? Hát most mondom, hát az állam. De az állam hova teszi? Mert az, hogy van néhány ember, aki jól él, annál sokkal-sokkal több pénzt hoz az olaj. De a te országod nagyon szegény. Annyi pénzből, amennyit egy olajország termel, abból mindenki olyan szinten élhetne, mint a te elnököd. Mindenki, igen. Legalább olyan gazdag. Nagyon sok pénzt. Sokkal jobban élne, mint Magyarország. Szaúd-Arábia. Magyarországon is jobban élünk, mint Nigériában. Megnézed Szaúd-Arábiát, ott minden felnőtt ember, amikor felnőtt lesz, egy csomó pénzt kap az államtól, meg aranyakat, nem is tudom pontosan, nagyon sokat. Kapnak a házasodnak, kapnak egy házat, minden ilyeneket ad az állam, ők is olajtermelő ország. Ők nem adják oda a pénzüket másoknak. Nigériában... Veletek mi történik? Pénzeteket elviszik. Régen, amikor nem volt olajatok, meg titeket vittek el ugye rabszolgának, azt tudod, kik vitték a feketéket rabszolgának? Persze. Kik? Na, kik vitték? Ezt nagyon sokan nem tudják. Na, te se tudod. A zsidók vitték, kérlek szépen. 8 hajó volt, amelyik járt át Afrikából Amerikába, és mindegyik zsidó tulajdonban volt. És ők csinálták a rabszolgaságot. Mert abban volt pénz. Aztán rájöttek, hogy ott az olaj. És az már 20. század. Igen, és abból lehetett a legjobban. És ezek ugyanazok egyébként, akik most téged a tévében mutogatnak, és akik azt akarják, hogy te egyrészt olyan zenét játsszál, amit az embereknek nem annyira tetszik, csak el lehet adni, viszont az emberek ezért utálni fognak téged. És az a baj, hogy amikor kirakja a számodat a kurucinfo, az most csak az első lépés, ő nekik ez tetszik, mert tudják, ők már te van nekik táblázva, hogy fekete fákó, ennyi meg ennyi évig hozza nekünk a pénz, mert a menedzsered nem tudom, hogy mennyire vesz le téged. Te alig kapsz pénzt a fellépéseidből, igaz? Sokkal többet kap a menedzsered. Hát ez nem csoda, mert ez így van kitalálva. Pontosan ki van számolva, hogy X évig csinálja, mi tudjuk, hogy ő fekete, mi tudjuk, hogy ő olyan zenét csinál, amit az emberek többsége utál, néhányan szeretik, az pont elég, hogy eladjuk a CD-ket, meg megszedjük magunkat, de fekete pákót egy napon ki fogják hajtani az országból, vagy agyonverik, vagy kiutálják, vagy akármi történik vele, de ez nekünk jó, mert akkor még utána is eladjuk a lemezeit. Úgy, mint az Ambo Jimmy-nek, mikor meghalt. Na és ezt csinálják a zsidók veled. Na ennyi az apró probléma, és a hazáddal is ezt csinálják a zsidók. És tudod, azért van az, hogy mi most itt egy kis boltban ülünk, és ilyen kis 500 forintos mikrofonokkal veszük fel az adást, mert ott ők ülnek, mert ők megvették a tévét, megvették a rádiót. Pontosan. Hát ez... Én csak annyit tudok hozzászólni azt, hogy amikor a lemezem készítésére, amikor először megcsináltam a lemezet, csak úgy csináltam, hogy azt csak szórakozásból csináltam. Nem azért csináltam, hogy a mai napig is rólam beszélnek az emberek. Jó van, érteni, ugyanúgy én is. Nem jól beszélnek rólad az emberek, azt tudod. Néhányan, akik elmennek, akik annyira buták, mert szépítek az eszüket, vagy tényleg annyira primitívek, azok azt mondják, hogy jó. Két okból hallgatnak meg téged. Az egyik azért, hogy szörnyűködjenek, a másik azért, mert annyira különleges vagy, ez egy fekete vagy, nem beszélsz jól magyarul, és ezeket a dalokat énekled. De ez nem jó. Egyébként van egy zenész barátom, először most azt szerettük volna, hogy elmegyünk, itt van mellettünk a Zeneakadémia, zene tudós professzort fölkérünk, hogy itt van egy fekete pákó szám, mondjuk az Adide Adidit, hallgassa meg, és írjon róla egy kritikát, mint zenetudós. Tehát azt ugye már írogatták már újságokban, hogy ilyen számot, meg olyan számot írsz, de mit szól ehhez olyan, aki mondjuk Mozartot, Beethoven, stb. Elemez. Kikérték maguknak, nem voltak rá hajlandóak. Hát ez van. Keresgéltünk egy darabig, és a végén megtaláltuk a titkolt ellenállásnak, a titkolt ellenállás zenekarnak a dobosát, aki beszélt nekünk erről, ő zenét tanul, zenetanár, 20 éve zenél. Meghallgatod ezt a kritikát? Most 6 perces bejátszás. Jó, utána folytatjuk a beszélgetést. Jó. Hát ezzel a zeneszámmal a következő problémái vannak. A legfőbb probléma az részemről, ez az egyik legfőbb probléma, hogy ez egy borzasztó régi magyar szerzemény, amit már, mint tudjuk, többen is feldolgoztak a magyar mulatósiparban, de hangsúlyozom, magyar előadó. Itt most mondhatnánk a Dr. Karcsitól kezdve bárkit, filmzenének használták az 50-es, 60-as években már ezt a dalat, már az igazi formáját természetesen, mert akkor ugye még pákó művészorat nem is ismertük, ugyebár. És Isten, és mikor meghallottam Fekete Pákó előadásában ezt a számot, hát elmondom őszintén, hogy először a öklöm szorult össze, legelőször, mivel én már most immáron 20 éve ütős hangszereken zenélek, és tanultam a zenét, tehát ez szerintem is gondolom, hogy jó pár zenésztársam megosztaná ezt a véleményt velem, akik tanulták a zenét, több mint egy ilyen hangszerem, hogy ez, amit a Pákó leművelt ezzel a régi magyar mulatós slágerrel, már mondhatom, hogy sláger, mert a mulatós volt igenis egy régi magyar sláger, ez igenis gyalázat, mert a magyar zeneipar ezt egyszerűen nem ismerheti és nem fogadhatja be, mert ez úgy, ahogy van, undorító. Ez undorító egy azért, mert zeneileg teljesen le van amortizálva ez a szám, mint hangszerelés. Tehát nincsenek hangszerek, nincs semmi. Számítógéppel csináltak alá egy gagyi zenét, amit a 5 éves kígyerek is megcsinál akár, ha kell. Tehát ez már eleve számomra, mint zenész, nem zene. Itt kezdődik az első számú probléma. A másik nagy probléma, ami szerintem borzasztó nagy probléma, hogy mivel a Pákó úr ugye nem tud magyarul beszélni, nem tud artikulálni, nem tud értelmes mondatokat formálni. Tehát ezáltal, mivel beszélni nem tud normálisan, ezáltal nem elvárható, hogy ezt a slágert elő tudja adni, vagy akár elénekelni. Hát az énekhangon nem is beszélve meg a ritmus érzékről, tehát ez, hogyha valakiben nem születik valamennyire, akkor az bármit csinál, hogy neki úgyse lesz belőle semmilyen fajta féle zenész, de egy szónak is száz a vége. Ő ezt a számot olyan szinten meggyalázta szerintem, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy ezt elfogadja a magyar média, és ezt sugározzák orva szájba a rádiókat, televíziókat kell. Már ha magyar média lenne persze. Igen, hogy bocsánat, így van, ha magyar média lenne, akkor nem is sugározná nyilvánvalóan ezt a számot, de szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan állapot, amit ez az ember, idézőjelben ember művelt ezzel a slágerrel. Itt ül a stúdióban, úgyhogy nem tudom erre majd milyen arcot fog vágni, de hát majd tudósítunk róla. Egyébként más zeneszámokról, amiket Fekete Pákó követett el, mi a véleményed, pusztán szakmai szempontból? Hát szakmai szempontból már egy jó pár zenét barátommal beszélgettünk erről a Pákó históriáról, és tulajdonképpen nem akarok neveket mondani, mivel engem kerestetek meg ezzel a felkéréssel, hogy mondjak véleményt, ezért nem akarok már zenész barátaimat, de nagy zenekarok zenészeire gondoljatok, tehát nagy zenekarok zenészei, nem amatőr zenészekről van szó. És mindenkinek egyértelműen az a vélemény, amit az előbb is elmondtam erről a csodálatos szerzeményről, az összes Pákó szám gyalázat. Tehát olyan szinten gyalázat, hogy tűrhetetlenül meg vagyok botránkozva, hogy Magyarországon, amit már az előbb is említettem, ezt teljesen elfogadják, és fel van úgymond szárolva, eleve tudnunk kéne, hogy Magyarországon olyan, hogy sztár nem létezik. Tehát ilyen nincs. Csak ezt a sztár szót, ezt már itt nálunk nagyon elcsépelték, és hogy mondjuk a fekete pákót is megilleti mondjuk azt, hogy sztár, hát ez messze menő ki, egyszerűen a hideg kirázta rá gondolok. Szóval, ha én így lennék mondjuk sztár, vagy így lennetnénk sztárok a zenekarommal, akkor köszönöm szépen, de ezt a sztárságot soha nem kérném. Tehát ettől Isten mentsen meg engem, mert mindenkit szerintem. Mit javasolnál Pákónak, hogy hogyan tudna ő jobb zenét csinálni, szebb zenét csinálni, merre induljon el, hogy a magyaroknak megfeleljen az, amit ő csinál? Tehát igényes legyen. Mi, hogyan kezdje el hozzá? Hát én szerintem Pákónak nem Magyarországon kéne zenélnie. Egy. Kettő. Mivel tudjuk, hogy milyen származású, szerintem lehet, hogy az ütős hangszerekkel jobban boldogulna, mert az nekik a vérükben van. De arra meg mi magyarok nem vagyunk kíváncsiak arra a fajta ütőhangszeres témára. Tehát igazából a Pákó szerintem ne próbálkozzon a zenéléssel. Én úgy gondolom, mert kértem én azt azért, hogy ő idejött annak idején annó, nem tudom mikor, nem is érdekel tanulni. Most inkább a tanulmányait kéne neki folytatni, és akkor örülni, hogy egy ilyen szép országon, mint a miénk, ki tudott tanulni valaminek, lediplomázni, stb. És utána szépen hazamenni, és ott érvényesülni, mert erre a magyarok nem kíváncsiak. Hát nem veszi észre magát, hogy egyszerűen minden fórumban. Most direkt ránéztem az interneten, hogy felkészítettek erre a műsorra, hogy minden fórumban, mindenhol szigyel, utálják, de tényleg, és egyszerűen nem érti ő ezt a problémát, hogy neki ez nem kell. A média csak hülyét csinál belőle. Tehát nem érzi ezt. De mondjuk gondolom, hogy nem probléma ez neki, hogy hülyét csinálja magából, mert alapvetően szerintem van is egy kis probléma nála, meg kettő, hogy ez neki azt a pénzt megéri, hogy ne kelljen dolgozni, tehát fizikai munkát, hogy ne kelljen nálunk végeznie. Ez megéri, hogy hülyét csinál magából, mert ez jól megfizeti a mostani média, mint tudjuk. Hát, köszönjük szépen, Norbi, és akkor most mindjárt meghallgatjuk, hogy Fekete Pákó mit szól ehhez a bírálathoz. Hát mit szólsz ehhez, Pákó? Kima Norbertet hallottuk, a titkolt ellenállás dobosát, aki hát politikai nézetei olyanok, amilyenek, és a Pákról is nem túl hízelgő vélemény fogalmazott meg. Egyébként a szakmai részéhez mit szólsz a véleménynek? Hát én csak annyit tudok hozzáfúzni, hogy azt, hogy én énekes vagyok, én azt nem mondanám, mert én soha nem énekeltem, csak ide jöttem mint tanulni, és gondoltam, hogy jó, csinálj egy szórakozási dalokat. És egy szórakozás volt még annak ideje. Én soha nem gondoltam volna, hogy ebből országból én azt el akarok lenni. Én soha nem gondoltam volna még akkor, hogy a népszerű leszek. Egy szórakozás. Csinálj egy szórakozás zene, és lássak, hogy mit tudom, és jött egy fekete csávó, aki próbál magyar mulató zene énekelni. De azt, hogy itt halljam meg, azt, hogy valahogy én népszerű leszek a Polországban, hogy én sztárnyat csináltam, hogy orrutam, annak azt, hogy idáig tartom. Ez nem az én hibám. Én valamit csinálok, hogy csak a média felkapják, ezt egyezik meg annak ideje, hogy ide jött egy afrikai csávó, ide ebből országba, és mondom, mondod a zenét énekel. És akkor mondjuk azt mondom, hát le a kalapa, legalább megpróbál ez a magyarul nyelven beszélni valahogy, ami nem is tudok nagyon jól beszélni magyarul, de próbálok, és ezen a szinten megpróbálok magyarul énekelni is, mint szórakozásból. Nigrő nyelven, ami nigrő nap, a nép dalakat akar, azt mondja, hát ez a fejemben, hát milyen le a kalapa, nem tud jurbaul beszélni rendesen, de próbál valami, még ezzel is énekelni, csak lehet az énekez jurbaul nyelven, mert te szereted, ez a szószág, szereted, amikor te is elmész, mit tudom én bulizni, mit tudom én düzlövágásra, egy jó pálinkás, stb. És idáig tartom ezzel. Igen, Nigériában is elektart, csak hogy ez itt Magyarország. Tudod, mi a baj? Az, amit mondtam neked, hogy itt az országban, hogyha nem vetted volna észre, 10 éve jössz itt, ugye? Igen. Tehát itt van egy kurva nagy ellentét ebben az országban, mégpedig a zsidók és a magyarok között. Mert a zsidók, akik magukat szintén magyarnak nevezik, arra törekednek, hogy valahogy a magyar kultúrát tönkretegyék, megalázzák, elsöpörjék, akármi. Ez egy nagyon régi törekvés, cionisták törekvése, ugye, nem tudom, a Cion bölcsei jegyzőkönyvét olvasta, de több mint 100 évvel ezelőtt megírták, hogy mi lesz ez a folyamat, ami a 20. században lejátszódik. Szóra igaz volt. És most, hogy te itt vagy, te valóban egy normális országban egy fekete csávó lennél, aki énekel, faszat. Csak hogy itt Magyarországon ennek jelentése van. És ennek az a jelentése, hogy ez a fekete csávó itt annak az eszköze, hogy elbutítsák a mi gyerekeinket. Hogy azt lássák, hogy ez van a tévében, ez a sztár, nem tud beszélni se, mert ugye az nem megy át a tévén, hogy te igazából tudsz beszélni, csak rosszul. Ott azt mondják, hogy tessék, nem tud beszélni, ide jött Afrikából, ezt az afrikait nézzétek, ne a magyar zenészeket, ne hallgassátok a magyar népdalokat, ne hallgassátok még ennek a dalnak is, ugye még eleve egy elég primitív dal ez a Adida Didit, még az eredet is, hát persze, hát ez egy mulatós dal, tehát nem is nem leszólni akarom. Ennek egy olyan feldolgozását adod elő, amit ugye a zenész barátom itt elmondta, hogy hát nem éppen magas színvonal. Csak az a baj, mondom, hogy ha a csapból is ez folyik, akkor az emberek utálni fogják. És ezt pontosan tervezik. Mert ők tudják azt, hogy fekete pákóra előbb-utóbb valaki ráborítja az asztalt. Hiába, hogy te egy teljesen jóindulatú és jó hiszemű gyerek vagy, mert én tudom, azért hívtalak meg. Mert hogyha én azt hinném rólad, hogy te az vagy, aminek a kurucinfó beállít, akkor nem hívtalak volna. De én tudom, hogy ahogy mondta a srác is, hogy belőled a média majmot csinál. És az a baj, hogy ez neked is rossz, meg nekünk is rossz. Na és ezért utálnak téged a magyarok. Ezért van az, hogy fölmész egy internetes fórumra, és azt hallod, hogy fekete pákó így, meg úgy ki kéne vágni az országba, nagyon kéne verni, rakjuk ki a telefonszámát. Ez a probléma. És ebből neked nem lesz sok jó. Az a helyzet egyébként, hogy az egyáltalán nincs abban semmi szégyen, hogy ide jön néhány néger, megtanul magyarul úgy, ahogy valahogy. Azért, ha belegondolsz Tomket, például én 5 magyar ember tudnék név szerint felsorolni, aki például a Kelet-Közép-Afrika eszperantóját, a szuahéli nyelvet beszélte. Ugye Kittenberger, Széchenyi Zsigmond, Kovács Ödön, Nagyendre, meg az unokölcse Svent András, és ennyi, és többet nem tudnék. Biztos van még egy-kettő, aki beszélte, de hát ezek ugye oda mentek, éveket ott kutattak, vadásztak, dolgoztak, mi egyéb. Most ehhez képest jó néhány afrikai emberke ide jön általában tanulni, egyetemen valahol, és hát muszáj nekik megtanulni magyarul, mert itt ugye a te anyanyelveden itt senki nem tud. És a te anyanyelveden itt nem is tanítanának angolul, németül esetleg, de hát akkor meg miért ide jönnél, akkor elmész Angliában, Németországban, tudom is én hova. Tehát itt alapvetően aki ide jön, néger vagy arab, tehát harmadik világban Európán kívüli ember, az általában nem magyar, az általában magyarul tanul. Tehát magyar nyelven néhányan dolgozni is jönnek ezért, azért, de azért négerbe ez még ritka. Szóval négerbe gyakorlatilag nem, inkább tanulni jönnek, aztán egyik-másik itt is marad. Szóval ez önmagában nem probléma, az a probléma, hogy tényleg belőled egy ilyen madárijesztőt csinálnak, mert azért egy átlag ember számára, aki nem érti meg, hogy hát neked ez nem az anyanyelved, felnőtt korodban tanultad meg, a magyar nehéz nyelv, nem könnyű nyelv, különösen nehéz nyelv egy afrikai anyanyelvűnek, akinek teljesen másmilyen a nyelvtana, nem ragoz, másmilyen a nyelvtani szerkezet. Hát nyilván, hogy így betöröd. De egyébként érted, nagyon szépen érted. Végül, sőt, nagyon helyesen írsz. Te mindent értesz magyarul, hibátlanul, és ki is tudod magad jól fejezni, hát némileg törve, de az a baj, hogy ez, tehát beszélgetésben semmi probléma nincsen, sőt, dicsérendően jól tudsz magyarul. Ha énekelve ez már hülyén hangzik, ez kétségtelen. Igen, érted, szóval ez a kultúra, ez az, ami mögötte van, hogy te látványosan egy idegen vagy ebbe az országba, az idegenek, akik szintén idegenek, akik bennünket fúrnak, kafaragnak a saját hazánkba, azok odaállítanak téged szimbólumnak, és te egy jelenség leszel. Ebben teljesen igazad van. Én annak is orrultam, hogy ide jöttem, és van egy kis helyem, hogy itt maradhassam ebben az országban. És annak is sorulok, értem. Mert ez az ország, ez nem az én országom. Uh-huh. Ennek is sorulok. De csak valami és már meg, hogy hogy bár... neki még egy kis pálinkát, tehát elveszti a szavakat. Nem, csak annyira, nem, tényleg annyira, mert annyira rosszul esik, ugye. Ugye, én nem akarom senkinek bántani. Én nem azért csináltam az egész azt, hogy engem utálják. Én nem azért csináltam. Én imádom olyan emberek, aki engem utál. Akkor is megpróbálom olyan emberek megismerni, aki tudtam, hogy akkor csak a mi fajták emberek nem szereti. Megpróbálok megismerni, hozzáállni hozzá, hogy a figyelmei ide. Barátom, hogy ez nem így van. Mi alakos jogunk, hogy itt vagyunk, itt élünk. Ebből országban. Tehát ő még nem fog neki örülni, mert ő azt látja, amit a tévében mutatnak, és ez cél, hogy összeugrasszanak minket. Mert érted most, itt vagy, hányan lehettek Nigériában, Magyarországon? Százan? Talán? Hát hány nigériai van az országban? Ismersz te egyáltalán más nigériait is? Persze. Hány? Persze. Hát 200-an. 200-an. Na, tessék, rohadt, tényleg 10 milliós országban ez semmi. De mégis egyet kiraknak, ugye, hogy nesze éneke, és ugye ez a vége. Na mindegy, menjünk tovább a hírekkel, aztán beszélgetünk még erről, jó? Mégis csak egy 2 órás műsor, aztán még el se kezdtük. Elmaradt a szombatra tervezett szimpátiatüntetés Gyurcsány Ferenc mellett. A szervező közleménye szerint egy ilyen méretű demonstráció biztonságos megszervezése, technikai kivitelezése pedig meghaladja lehetőségeiket. A szimpátiatüntetés túlnőtt rajtuk. A szervezők leszögezték, hogy a tüntetést meg fogják tartani, csak egy későbbi időpontban. Sajtóhírek szerint egyébként maga a kormányfő és a szocialista párt sem támogatta a tüntetést, mert attól tartottak, hogy provokátorok dúlnák szét a rendezvényt. Már megint vették cukrot? Nem, készültem ki benne most kamerával. Pákó, te kimentél volna Gyurcsány tüntetésére? Tüntetni Gyurcsány mellett, éljen Gyurcsány. Jó, de akkor térünk vissza, amit előbb is beszéltünk, tudom. Nem az, hogy mi feketek ebből országból. Én a korunk, hogy itt leessünk. De akkor fölteszem neked ugyanolyan kérdés. Hogy akkor te mit szólnál, azok a kisebb népek, aki ide vándoroltak, akárcsak tanulni jöttek ide, vagy bárhol, más szempontból jöttek ide ebből országban, de mi szólna, hogy pont ott vannak ide parlament előtt és kintetettek. Tegyünk fel a feketék. Ha van valami céljuk, hogy tüntessenek, menjenek. Szabad. Ha már amikor megengedik a kormány ellen, nem mindig szabad, de jó. Itt a gumival lőnek közénk, itt még nem. Csak azt mondom, hogy ebből a szemben feketék inkább a félre húznak magukat, mert nem akar beleszólni a politikusba, mert annak is, mert lehet, hogy egyik még nem kapott egy ízét. Állapodását, lehet, hogy másik még nem ízé, még a nincsen tartózkári engedély, és egy ilyenkor félnek. Ezt nem szóltam be fel. Egyszer azt mondtad, hogy nem szereted a Gyurcsányt. Persze, ezt nem mondtam meg, jó, hát mindenkinek van véleménye, és egyszer mondtam, hogy nem szeretem a Gyurcsányt, de hogy is mondjam ezt. Ez volt egy nyilatkozás rólam, hogy mondtam, hogy nem szeretem a Gyurcsányt. És az Orbán meg szereted? Orbán? Ha? Ő csak igazán. Figyelj, ha megkapnád az állampolgár, te állampolgár vagy egyébként? Te állampolgár vagy? Na, hát akkor te szavazhatsz. Persze. Kire szavaznál most? Mondom a választékot. MSZP, SZDSZ, Fidesz, Jobbik, MDF, jó. Jobbik, van egy ilyen párt. Van. Ők állnak a legközelebb egyébként. Igen, ők állnak a Magyar Gárdát. De akkor én is pont arra szavak, amire te. A Jobbikra? De miért? Azért mennyire rászavazok? Nem azért. Azért, mert amiket mondasz. Látom azt a szájban a igazságot, hogy tényleg, ami ebben a szájban történik. Tehát én gusztustalanul tudom. Jó. Látom a szájban, hogy tényleg, amit mondod, hogy tényleg igazság. És te beleláttad. Csak tenni kell valami. Hát akkor szavazz a Jobbikra. Akkor szavazz a Jobbikra. Hát akkor szavazzuk a Jobbikra. Erre illik el. A fekete pár a Jobbikra szavazz. Erre én is iszom később. Akkor erre iszunk, megint megtudtunk valamit. Na. Egyébként még egy kiegészítés, csak tudatom kell, hogy én azért a Cion bölcsei iránt vannak kétségeim, de az a helyzet, hogy nem kell ehhez mondjuk így, hogy kétes forráshoz fordulni, mert ott van Szekszű Gyula, aki katolikus magyar történész, és tulajdonképpen ezt a kultúra az üllesztést, amit nem új keletű, azt pontosan ilyen összefüggésben, tehát azzal, hogy zsidó bulvár, illetve tömegkultúra, ezt a 20-as években megírta. És ez is volt. Tehát tulajdonképpen az akkori újságírás, ez a szenzációhajhász, felületes bulvár újságírás, ez nem mai találmány, ez akkor meg volt. A Szegfi Gyula az egyébként kitűnő három nemzedék című 800-as évek közepétől a Trianonig, és egy kicsit utána tartó elemző könyvéből ezt tökéletesen megírta, hogy a Szegfi Gyula nem volt hadgyűlölő, annyira nem, hogy Sztálin maga kérte moszkvai követnek a háború után. Mert volt három feltétele, hogy olyan mehet oda követnek, aki nem kommunista, nem zsidó, és nem politikus. És a Szegfi Gyula történész volt, nem volt kommunista, nem volt zsidó, és nem volt politikus. És moszkvai követként folytathatta, egyébként egy meglehetősen jobboldali katolikus történész volt, és a 45 után moszkvai követként folytathatta, hát ugye ez volt a választása, vagy az, hogy itt hát becsukják, vagy valami hasonlót csinálnak. Na nézzünk tovább. Ez a bulvár média lényege egyébként, hogy amíg olyanokkal foglalkoznak, ami nem fontos, az ilyen csinálsztárokkal, akik nálunk vannak, addig az emberek nem tudnak arra figyelni, nem igazán fontos lenne, hogy mi történik a politikusok között, hogy ne az legyen, mint Nigériában, hogy elviszik a pénzt azok, akik maguknak akarják az egészet. Nekünk még nagyon kevés pénz azért még van az országban, amiből még lehet utakat építeni, de hát ha látod, a 4-es metrót mióta építik, onnan is eltűnik a pénzre, csak egy példa, amit te is láthatsz. Ugyanez a helyzet nálunk is. Ugyanezek az emberek, akik a te országodat rabolják ki, viszik el a pénzt azért, hogy utána háborúzhassanak az arabokkal, vagy akár más nemzetekkel. Páku, te mit tanulsz? Én jogot. Jogász leszel? Mióta jössz egyetemre? Nem, ez úgy volt, hogy én elkezdtem tanulni a jogot, tudom, és a amerikai, akkor Abban, és akkor gondoltam, hogy akkor majd elkezdtem folytatni. Csak a Kozberg volt ez a lemez, amit csináltam, tudom. Hát az a lemez, amit csináltam, amire nem számítottam, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig lesz. És az a lemez, az a fellépés, az a alkimizás, az a térbe szerepelni, és amíg mellette tanulni, hát mindannyian tudja, hogy jogot, ez nagyon-nagyon nehéz. Tudom, és inkább félre teszem, hogy mondják ezt magyarul, amikor... Félre teszed a folytatom. Hát ez lehet, hogy nem kellett volna. Lehet, vissza kéne menned jogot tanulni. Ebben teljesen igazad van. Viszont párügyvéd leszel, hogy te, mint Fekete Pákó, megnyersz pereket, az kurva nagy reklám lenne. És visszafordítanád az egészet. És tudod, mit kéne csinálnod? Miután, hogyha lediplomázol, magyarokat kéne védened a zsidókkal szembe. Óriási becsületed lenne. Hogyha olyan pereket megnyersz, hogy tüntetőket szétvernek a rendőrök, és te mész oda ügyvédnek, és kimosod a srácot belőle, azt a skinhead srácot, aki egyébként lehet, hogy utál téged, mert azt mondja, hogy te egy nigger vagy, de látja azt, hogy jössz, megvéded, és az igazságot kimondod, nagyon nagy becsületed lenne. És tudod mit? Leégne a pofája azoknak, akik belőled majmot akartak csinálni. Igen, hogyha kiállsz a magyarok mellé, nem tudom, hogy te szereted ezt az országot, vagy szereted a magyarokat, de szerintem sokat kaptál. Hát ha egyszer itt vagy, nyilvánvaló, hogy szeretem a magyarokat. És a magyarok is szeretnének téged, hogyha azt látnák, hogy kiállsz mellettük, és úgy köszöntöd őket, ahogy szeretik. Ahogy szeretik, igen. Tudod, a magyarok azok mostanában jöttek rá arra például, nem tudom, hallottál-e Szálosi Ferencről, Nyilasról? Szálosi. Hallottál. Volt még 50 évvel ezelőtt. Volt ez az ember, aki fölismerte ugyanezt, hogy mi történik itt, és ő indított egy mozgalmat, amihez mostanában egyébként a magyar gárdát hasonlítják, ők voltak a nyilasok. Ők köszöntek úgy, ő volt a nemzetvezető, és őt köszöntötték úgy, hogy kitartás éljen a nemzetvezető, vagy kitartás éljen Szálosi. Hát aztán a háborút elvesztették, úgyhogy Szálosit felakasztották. Úgy köszöntek, hogy ezt egyébként nyugodtan eljátszhatod, ha magyarok közé mész, szépen így fölállsz, és így kitartás éljen a nemzetvezető. Próbáld meg. Nagyon egyszerű. Fölállsz. Kitartás. Kitartás. Éljen a nemzetvezető. Éljen a... Nemzetvezető. Nemzetvezető. Vagy éljen Szálosi. Kitartás. Éljen Szálosi. Éljen a Szálosi. Szálosi. Szálosi. Szálosi. Szálosi. Jó. Éljen Szálosi. Éljen Szálosi. Vagy ha németekkel találkozol, akkor följebb emeled, akkor így. Sieg Heil, Victoria. Sieg Heil. Sieg Heil. Sieg Heil. Sieg Heil. Sieg Heil, Victoria! Sieg Heil, Victoria! Sieg Heil, Victoria! Hitler! Hitler! Úgy, nagyon szép. Na, hát ezek régi köszönések, amiket persze az sikerült el lehetetleníteniük. Ma már csak ez a hello, meg az ilyen szia, ezek vannak. Ezekben már nincsen olyan erő. Tehát nem az, hogy odamész, és nem tiszteled meg a másikat. Ezt félnek. Már apa, még a lány már úgy mondjak egymás, hogy apa, szia. Igen, mert csak jöttek köszönhetsz, és miért is tovább. Szia, az a Zignek volt az elfeldítése. A Zig helyből lett csak Zig, aztán szia. Mert ugye nem hallotta rendesen a hülyét. Igen, és meg gyorsan mennek az emberek. Régen megálltak egymással szemben, köszöntötték egymást, nálunk így, Németországban úgy, de mindenhol volt ilyen. Ma meg már olyan gyors a világunk, ahogy mondani szokták, hogy már nincs idő, csak sziáznak. És ezért volt ez, hogy megállsz és fölemeled a karodat, ez a tiszteletnek a jel. És próbáld meg ezt, hogyha magyarok vigyázni, a zsidónak ne köszönjük, mert zokon veszi, azok ez ellen küzdenek. Ugye tudod, hogy magyarral találkozol, akkor nyugodtan egy kitartás. Így. Fölemeled karra szép, vagy ha nincs hely, akkor csak így magad elé. Ja. Kitartás, éljen szálasig. Kitartás. Molnár Görény szerencsére eléggé hátul ül. Hát nekem is sok mindeket még tanulom. Következő hír. Az első libériai polgárháború egyik legrettegettebb hadura, Joshua Milton Blay több évnyi kegyetlenkedés után önszántából állt bíróság elé. Elmondása szerint emberáldozatokat mutatott be, gyerekeket kínzott és ölt meg, a sátán szolgája volt. Emberek ezreinek legyilkolását, közte élő gyermekek szívének kitépését és elfogyasztását vallotta be. A milícia vezért annak idején csak Négdbut tábornokként emlegették, mert anya szült mesztelenül vezette harcba, ugyancsak pucél, vagy női ruhát viselő, mágiáról és kegyetlenségükről hírhet, bedrogozott és leitatott fiatal harcosait. Blahi, aki 1996-os váratlan megtérése óta egy Bibliával a kezében járja az országot és hirdeti az igét, önszántából állt a dél-afrikai mintára létrehozott. Az 1979-től 2003-ig terjedő időszak emberi jogi visszaéléseit vizsgáló történelmi igazságtétel bizottság elé, hogy a testület kezébe tegye le sorsát. Nem tudom összesen hány embert öltünk meg, én személy szerint legalább 20 000-et, vallotta most makulátlan öltönyt viselő lelkész. Állítása szerint különleges adottságait, például láthatatlanságát kihasználva, ő egyedül vett be egy-egy várost, megelőzve harcosait, akiknek már csak a tisztogatás feladata jutott. Azzal magyarázza mágikus erejét, hogy 11 évesen egy törzsi titkos társaság tagjaként a sátánnal kötött paktumot, ami havonta emberáldozat bemutatását követelte meg tőle, a harcmezőn valós érthetetlenségét pedig az emberáldozaton kívül a mesztelenség biztosította, az, hogy egy vakancson és puskán kívül semmit sem viselt, még motorbiciklin közlekedve sem. A 10 éves katonák egy része anyaszült mesztelenül, mások női parókában, virágmintás női ruhában, menyasszonyi ruhában vagy női retikült lengetve harcoltak, éppen annak az oldalán, aki megfizette őket. Csodálatos hadsereg lehetett, hogy kérdezik, ezek támadnak. És ez nem álhír, tehát ez igaz, ez hihetetlen, hogy... Én nagyon sokat foglalkoztam hadtörténelemmel, és afrikai törzsi háborúkban is voltak a durva esetek, de Sierra Leone-ban a szimbáknak a története, akik ugye előszeretettel fogyasztottak az áldozataikból, tulajdonképpen azért háborúztak, hogy legyen kaja. És hát ugye volt olyan is, akiket azért vertek el, csodálatosan kiképzett felszerelt hadsereg, mert úgy képzelték, hogy a puskának a hangja öli meg az ellenséget, és a levegőbe lövöldöztek, aztán elverték őket mindenféle furkozottal meg láncsákkal. Hihetetlen dolgok vannak. Te láttál ilyen embereket otthon? Tehát ilyen Nigériában is vannak? Persze, ugyanolyan hasonló táborban Nigériában, mint a Nigériában is érten. Ez egy ember kizárólag csak azt adszanak, mert valami csak mégis aki hiányzik. Vagy mit tudom, nincs pénz, kaja, állam nem törődik az a polgárokkal. Ja, vagy kultúra nincs. Vagy a kultúra. Hát, háborúzni, de amikor háború van, de ottként nagyon-nagyon kemény háborúznak az emberek. Azt gondolom, hát mondom, van egy hallgatónk, aki így néha megírja, hogy mi történik. Bár sajnos egy ideje nem hallottunk róla, remélem, hogy jól van. Ja. Zsoldos, mint mondtam, Sierra Leone-ba. Igen, az ott kint van, vagy mi? Vagy? Kint van, igen. Hát úgy hallgatja, hogy internet nincsen, neki CD-n küldi egy barátja. Úgyhogy egy korábbi adásból olvastuk fel a levelét. Hát náluk vannak kemény dolgok, igen. Vannak minden napos. Egyébként ez a kratek, ez nagy valószínűség, ez egy komplet bolond. Igen, hát yes. Ki gondolta volna? Szóval így ebből a leírásból ez úgy, ahogy van diagnózis, szóval ez ő orvos egyébként. És orvosként milyen diagnózist állítanál fel egy ilyenről? Hát most én nem vagyok elmegyógyász, de hogy nem normális. De én más kérdeznék, ha egy élő embernek kitéped a szívét, hát azonnal nem él. Az ugye abban a pillanatban, hogy meghal. Hát láthatja azt, amikor a gyermek, amikor már a kézben van a az másik ember kezében van a kiszépett szíve. Hát nézd, az attól függ, mert... Hát a fejlevágást is túlélik pár másodpercig. Mert ugye az agyhalál, az a keringés... Igen, egy másodperc még az agy. Az agyhalál a keringés megállás után következik be, ugye ez 3-4 percig klinikai, és aztán végleges, hát ugye ha a klinikai halált újraindítod a keringést, akkor megmaradhat. Na most ugye elvileg az eszméletvesztés az nem volna kötelező, fejlevágásnál az a probléma, hogy ott a gerincvelőt is átvágják, és hogyha ezt elég magasan, akkor az azért eszméletvesztéssel jár. Kedves úgy, hallgatóink, fejlevágási útmutatónkat hallottuk volna. Úgyhogy az nem valószínű, hogy egy jól levágás hulla az pislogna a kosárból. De láthatta a gyermek, amikor kitépte a kivét? Hát, hogyha előtte mondjuk felvágják, mert ez a kitépés, ez nem annyira egyszerű, mint hogy puszta kézzel ez nem megy, ugye? Mert hát az a szív az benn van a melkasban, borda kosárba, borda porcok mögött, de hogyha teszem azt egy jó éles késsel, azt elől átvágják, és mondjuk elég gyorsan csinálják, mert azért vérzik cefetül, hát a borda közi izmok és az artériák átvágása után elvérzik percek alatt, anélkül, hogy a szívért hozzányúlna, de hogyha mondjuk ezt átvágod valamilyen jó nagy macsétával, és ezt követően meg kell, hogy kikapod a szívét, hát azt valószínűleg azt is vágni kell, mert a nagyerek azért olyan könnyen nem szakadnak el, akkor elméletileg még egy fél percig az agy hát lendületből működhet, mert az, hogy leáll a keringés, az nem azonnali agyi képtelenség, tehát agyfunkció kieséssel jár, hanem mihelyest az agyból az oxigén elfogy, és hát az agynak a bent levő vérnek az oxigén tartaléka pár másodpercre elég, tehát elvileg láthatja. Hát ez kurva érdekes. Mit szólnátok egy zenei szünethez? Előtte még egy kérdésem, van a biztonság, tehát egészségügyi kockázata, ha megesszük élő emberek szívét? Hát most ez, hogy élő ember... Engem ez érdekes. Jó, már meghalt, ugye, mert... De, hát meghal addig. De még mereg. Hát most semmi más egészségügyi kockázata nincs, mint a nyers hús evétel. Bármiféle parazita, vagy milyen, hogy malária... Tehát kikérjük a szívedet, semmi bajod, nem lehet. Akkor elkezdenjük a... Malária lehet tőle kapni, mert egyebet, hát... No, kedves hallgatóink, akkor most lenélünk egyet. A bulit közben megássák a sírót. akarok tagja lenni ennek a klubnak, hiába fogadnál el tagad. Nem akarok tagja lenni ennek a klubnak, hiába fogadnál el tagad. Nem akarok tagja lenni ennek a klubnak, hiába fogadnál el tagad. Nem akarok tagja lenni a klubnak, nem akarok tagja lenni. Nem akarok tagja lenni ennek a klubnak, hiába fogadnál el tagad. Nem akarok tagja lenni a klubnak, nem akarok tagja lenni. Elhangzott zeneszám készítői a Supernem zenekar 2008. április 25-én, tehát még egyszer mondom, április 25-én jótékonysági koncertet rendeznek a Budapest Jég és Rendezvény Centrumban a Lelenc Kutyamenhely alapítvány javára. A Lelenc alapítványról annyit, hogy itt ülök még mindig emellett a szép nagy fehér doboz mellett, amiből lassan kifajik az aprópénz, de még mindig nem elég. Hajrában van az aprópénzgyűjtő akció, ugyanis február 28-áig lehet hozni. 29-e is van idén. Aztán idén van 29 is, de valamikor át is kell adni, mert be kell váltani. Tehát mondjuk, hogy február 20-áig lehet hozni az aprópénzt a Telészkör út 6-ba, a pólóboltba, az 1-2-5 forintosokat a Lelenc Állatmentő Alapítvány javára. Szerintem elérjük a 2 milliót, ha a 6 milliót nem is. Legalábbis nagyon szépen tele van ez a doboz, és alibírjuk. De hát egyszer elérjük a én is hozok majd. Ó, az nagyon jó. És hozzájárult. Egyébként most teszem az egy a főtapszi ZRT, és hozott nekünk egy nagy adagot, tehát mi is kapjuk az ország minden pontjára az apró pénzt a kutyáknak. A telefonom csengő hangja, mielőtt még valaki megkérdezi, az SS Hunyadi páncélgránátosok indulója. Megyünk tovább. Hassan Nasrallah egy év után lépett a nyilvánosság elé és bejelentette, a Hezbollah fegyveresei összegyűjtötték a libanoni konfliktusban meghalt izraeli katonák különböző testrészeit, fejeket, lábakat, karokat, törzseket. Fegyvereseink harcoltak a cionisták ellen, megölték őket és összeszedték testrészeiket. Nem jelentéktelen testrészekről van szó, elmondom az izraelieknek is, fejek, lábak, karok. Birtokunkban vannak még majdnem teljes holtestek, a fejtől egészen a csípőig, mondta Nasrallah. Izraeli katonák testrészeit már korábban is felhasználták fogolycseréknél, írja a BBC. Azért ez is pervers. Hát ez a Hezbollah se kicsi állatokból áll, hanem jó. Ez a zsidó vallási előírások miatt van, mert ők egy élő katonát kapnak vissza azért a leszakadt kézzér, amit átadnak. Így van, tehát... A zsidókat egybe kell eltemetni. Nem tudod, de hallottál a Talmudról, Pákó? Hallottam. Na, hogy a zsidók szent írása, és ebben van leírva az, hogy a zsidó teste többet, vagy a zsidó pénze többet ér, mint a teste. Ez így van benne. Ennyire szeretik a pénzt, ezért veszik el az országoktól. Gyakorlatilag olyan, mintha Istenként tisztelnék. Hát ők magukat azt mondják, hogy ők Isten kiválasztott népe, és mindenki más góly, mi valamennyien te is gólyok vagyunk, vagyis, ami azt jelenti, hogy lélek nélküli állat ez a... Minket ki lehet használni, rabszolgaságot ezért csinálták. Most nálunk ugyanilyen rabszolgaság van, mi Magyarországon az emberek, de hasonló, de nagyon sokat dolgoznak, és kevés pénzt visznek haza, fizetnek a bankoknak. Ez ugyanolyan rabszolgaság, csak már nem olyan látványos, mert már a világ észrevett, hogy nem szabad rabszolgákat tartani, de igazából ugyanúgy rabszolgák vagyunk, nagyon sokat kell dolgozni. És minden pénz nekik megy, nálatok ugye az olajpénz, hát az valahova eltűnik. Hát eltűnik. Nem egy-két emberhez. Egyébként, hogyha legközelebb bemész a tévébe, és egy ilyen zsidóval beszélgetsz, akkor kérdezz már meg, hogyha így arról beszélj, hát Pákol, te mekkora sztár vagy, meg izé, meg mit tudom én, és akkor mondd meg neki, hogy sztár vagyok. Mi? Persze, és a Talmud mit ír erről? Lehetek én sztár ott, ahol ti vagytok az urak? Tehát így kérdezd meg tőle, figyelj, köpni nyelni nem tud, de 5 perc múlva váladon fognak körbehordozni az országban a magyarok. Jaj, hát megírom, hogy ezt meg fogom kérdezni. Kérdezek, tudod, hogy Jakubcsak Gabriellával szokta összekerülni, azért a használj zsidóriban, te. Na az, annak, az, hogyha így kérdez valamit... Az mosolyog, és hátra mint a cápa, az olyan az a rohadék. Az utálom a... Ez ez tényleg? De buta is. Buta ez, is. Ez komolyan mondod, ez komolyan, komolyan. Hát én ismerem őt. Szerinted ők hogy lehetnek a médiában? Akik ilyen állásuk van, nekik az a feladatuk, hogy ők benne legyenek, kihasználjanak téged vagy minket, ezért van ilyen nagyon jó állások. Ők közéjük tartoznak, ugyanúgy zsidók, ők egymást teszik ilyen jó pozícióba, hiszen sok pénzük van, és nekik az a fontos, hogy még több legyen. Persze, és nem véletlenül olyan embereket mutogatnak a tévében, aki vagy az ő emberük, vagy nem tudja, hogy mi folyik, mint te. Mert ugye ide jöttél, nem tudod, hogy működik az ország. És akkor így mézes, mázos mosoly, hogy Pákó, nagyszerű, írtál zenét, hát mesélj nekünk, milyen volt a koncert, meg izé. Igen. És akkor elmondhatod neki, hogy milyen volt a koncert, hát a kurva anyát. Hát belőlem ti majmot csináltok, ti talmudista disznók. Olyan volt a koncert, és nem lesz több koncert, vagy mondjál, akár, hogy ezen túl másmilyen zenét játszok. Egyébként a dobolás tényleg jól állna neked. Tudsz dobolni? Persze, kongázok. Kongázok, kiváló. Hát kongadó művészként szerintem ez van, hogy sikered lenne. Én nagyon szeretem a kongát egyébként. Tényleg. Sőt, van egy zenész barátom, az didgeridoo, meg kongá játszik. És hát régebben dolgoztunk, még együtt demókhoz csinált zenét a srác. Szerintem bele akár össze is állhatná. Jó, és akkor lássák már azt, hogy ez a Pákó, az nem csak ugrálni, meg makogni tud. A Pákó az egy zenész is tud lenni, meg egy jogász is tud lenni. És kapják be, dugják föl maguknak a talmudjukat, keresenek egy tényleg hülye négert, és kutyogassák az, de azt meg majd lelőjük. Szóval tök nem. Ez tényleg igazad van. Tényleg igazad van, teljes mértékben, teljes mértékben. Teljes igazad van. Tovább romolott a főváros levegőjének minősége. Az ANTS honlapján található adatok... Ó, te van, most is Pákot alig vettem észre az oktogonon. Az ANTS honlapján található adatok szerint már az egészségtelen kategóriába tartozik a szállópor, okozza a legtöbb gondot. Az Erzsébet télen és a Honvéd sporttelepen a legrosszabb a levegő, míg Pest hideg kúton rögzítették a legkedvezőbb adatokat. Az egészségtelen levegő minőség elsősorban a keringési betegségben szenvedő, főleg idős emberek jelenthet veszélyt, illetve azokra, akik különösen érzékenyek a légszennyezettségre. Panaszaik súlyosbodhatnak, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy lehetőleg ne menjenek az utcára. Még az egészségeseknek is azt ajánlják, hogyha tehetik, ne végezzenek a szabadban hosszabb ideig fizikai munkát, sporttevékenységet. Tehát ez is marha jó, az eszébe nem jut senkinek, hogy a légszennyezést valahogy meg kéne akadályozni. Ne menjél ki! Igen. Ahelyett, hogy tennénk valamit, és... Tehát mondjuk, állítsuk le a kocsikat, mert nem kell minden parasznak autóval menni. Ebből teljesen igazolom. Hát figyelj, ez a megfelelő válasz. Tudod, mi kell? Nem állnak az autók egy darab, egy hétvégére leállítod az autókat, nem adnak el benzint, nem adnak el autókat, mert ugye naponta 8-at eladnak. Ki az, aki pénzt veszít ezen? Hát kilopja el az olajat, például Nigériából. Na, benzin. Neki az a fontos, hogy menjél autóval, nem érdekli, hogy milyen környezet. Mert úgyse itt lakik, mert itt lakik Pesti-Deák úton, ahol a legjobb a levegő. Ezek mind oda költöznek, vagy a Gellért-hegyre. Nézd meg, ekkora kampós orra van mindenkinek a Gellért-hegyen. Jézus van. Tehát ha ezt végig gondolod, ugye ez tök logikus, hogy te is azt szeretnéd, hogyha neked fontos lenne az olaj meg a pénz, hogy az emberek mondjuk például autóval járjanak minden nap, és nem érdekelné őket, vagy nem érdekli őket, hogy most ez mit okoz a természetnek, vagy hogy itt az emberek tényleg meghalnak. Most már azért ezt egy kicsit jobban átlátott szerintem, hogy itt bizony érdekek mozognak, akik bizony azt mondom, olyan szinten vannak ezek az érdekek, nem véletlen az, hogy Pesten nem tudsz kocsival végigmenni egy úton sem, mert 5 piros lámpát kapsz. Be lehetne állítani a lámpákat, igen, csak akkor kevesebb benzin fogyna, mert akkor mennének az autók, mint a hülye. Ja, hát nem lenne légszennyezettség, hát bocs, nem baj, a gólyok laknak úgyis csak Pesten. Hát. Ugye? Ebből szedték meg magukat, hogy ezért tud most Izrael ilyen erős harcot folytatni, úgy, hogy körülötte az összes ország ellenséges, hiszen őket mindenki utálja azért, amiért így viselkednek. Ezért gyűjtik össze a katonáik testrészeit, mert utálják őket. A Nasrallahra visszatérve egyébként ez egy hatalmas faszi, ez egy arab faszi, ugye libanoni. Na most ő csinált, Libanon oroszlányai hívják. És... vagy tigris, nem is tudom, valami állat, minden. Mindig őneki voltak ilyen dolgai, hogy mikor ugye háborúztak Izraellel, kilőttek egy rakétát az izraeliek, szétlőttek egy lakóházat, mert ugye civileket egyszerű gyilkolni. Elég megjelent a rádióba az ürgés, mondta, hogy jó, akkor most ott az a hajó 20 km-re a parttól, az lőtte a rakétát, az fél óra múlva elsüllyed. Izraelék így, hát persze elsüllyed, fél óra múlva a hajó elsüllyedt. Akkor így néztek, hogy kilőtték a hajunkat. Jó, akkor még volt egy pár ilyen, bement egy harckocsi ezőbe, Beirutba, ott dúrogtatott össze-vissza, mondta, hogy jó, azt a harckocsit azt elpusztítjuk. Harckocsi az elment gond nélkül, nem tudták, hogy mi van, nem lőtték ki. Nem, csak két hét múlva a támaszpontján fölrobbant, a személyzetét meg egyenként lövöldözték le a kocsmákba. Bocs, harckocsi ki van lőve, így is. Jézus már. Hihetetlen ember. És most már ott tartanak, hogy ez valamit bejelent, akkor azt kurvára komolyan veszik. És persze próbálják minden módon elpusztítani. Ez a halála a zsidóknak egyébként, hogyha valaki fölveszi velük a harcot. Csomó ilyen volt történelemben, ugye, például 40-es években ez a Szálasi Ferenc is, akit mondtam. Ő fölvette a harcot ezzel, ő kimondta ezeket a dolgokat. Ma, hogyha megkérdezel, bemész egy iskola, egyetembe iskolába, ott is a zsidók tanítanak, megkérdezel, hogy Szálasi Ferenc ki volt, el fogja mondani, hát az egy szemétláda, az gyilkolt, meg mit tudom én, meg gázkamrába küldte az embereket. Azóta már bebizonyították, hogy a gázkamrák egy mese, nem voltak, hallottál erről, nem a holokausztról. Hogy állítólag 6 millió zsidót megöltek a németek, meg a többi mindenféle fasiszta nép, hogy úgy mondják, megölték gázkamrákba. Már régesség bebizonyították, hogy ez nem igaz, nem is volt ennyi zsidó. De a mai napig ehhez fognak ragaszkodni, hogy igen, azok bántották. És a mai napig szedik a kártérítést ezekért. Tehát már ott látunk, hogy a hetedik unokája születik már az Jürgenek, és még az is szedi a pénzt a pénz. Német államtól, a magyar államtól, hogy nekem az ükapámat megölték. Hát hogy a picsában? Pedig a mai napig kapják. És ugyanakkor a ruszkik elvitték a magyarokat ugye Szibériába, Gulágra, munkatáborba, koncentrációs táborokba, pusztították őket, minden, nem adnak érte kártért, és vagy ilyen 1000-2000 forintot havonta, hogy hát jó, végül is felakasztottuk a nagyapádot. És hány ember hal meg miattuk Nigériában, ők se kapnak ezért pénzt. Szálasi Ferenc mondta egyébként egyszer azt, hogy mindegy, hogy a zsidót ütöd vagy simogatod, ugyanúgy fog ordítani. És ez nagyon igaza volt ebben. Hát nézd, de egyébként az a helyzet, hogy ez holokauszt az volt, ez én nekem ez az álláspontom, ez nem... Volt egy történelmi szakasz, amelyet annak nevezünk, hát, a méretben. Nem, a méretben... Az, hogy elvitték a zsidókat, az tény, mert elvitték őket munkatáborba. Meg az is, hogy nem jött. Holokauszt alatt, tisztázzuk azért a fogalmat, a holokauszt, az azt a folyamatot jelenti, amikor kifejezetten haláltáborokat csinálnak, gázkamrában megölik az embereket, majd elégetik őket. Ugye a szó is azt jelenti, hogy égő áldozat. Ugye, azt nem görög szó. Na ez az a rész az, ami biztos, hogy nem igaz, ugyanis nincs két szemtanú, aki ezt ugyanúgy írta volna le, nincs egyetlen bizonyíték se, semmi, viszont rengeteg helyen kibújik a szög a zsákból. Ugye most készítettem feliratot egy dokumentumfilmhez, még mindig nem volt idő kiírni DVD-re, de hamarosan kapható lesz egyébként a Tomcat Pólóboltba, amiben egy amerikai diák srác pontról pontra végig megy a haláltáborok legendáján, és megmutatja azt, hogy mekkora hazugságokat raktak ezek össze. Mert addig igaz, valóban, hogy vonatra rakták őket. Az is tény, hogy elvitték őket, de ezek munkatáborok voltak. Na de hova lettek? Benne van ez is a filmben, benne van ez is. Eleve nem voltak 6 millióan. Eleve 5,1 millió a hivatalos kutatás eredménye, ezt fújják fel 6 millióra, de még ez is kamu, ugyanis akiket elvittek, azok nem voltak 1 millióan se. Ez a legvalószínűbb érték. Most akiket elvittek, Magyarországon azért jóval több volt. Magyarországon elvittek többet. Tény, de azért elmondanám. 100.432 között hittek. A skolasztikus, a hivatalos véleményét mindenki ismeri, most inkább cáfolnám pár szóval. Mondom, akit részletesen érdekel, az most nem belém kössön, mert két mondatban ezt nem tudom elmondani. Erről nagyon sok könyv íródó dokumentumfilmek készültek, stb. Ajánlom mindenkinek David Irvinget, David Duke-ot, Ernst Zünder. Esetleg Bosnyák Zoltán, bár ő mondjuk. Bosnyák Zoltán még a háború előtt felakasztották, de... Tehát nem a holokausztról szól. Carlo Mattonót is tudom ajánlani például. Elég nehezen beszerezhető könyvet Magyarországon, a Gede testvéreknél lehet ezeket kapni. Tehát itt pontról pontra el van írva, hogy igen, elvitték őket. Ez tény, ezt nem lehet tagadni. Igen, voltak táborok, de hogy a táboroknak mi volt a funkciója, az bizony már nagyon is kétséges, és amikor oda jut a dolog, hogy tessék, akkor magyarázzák el, hogy működött a gázkamra, ott a tanúk ellen mondanak egymásnak. Abban mindenki egyetért, hogy igen, így nézett ki, idehozott a vonat, ezt mondták a németek, az is tény, hogy nagyon sokan meghaltak ezekben a táborokban, mert ez nem egy leányálom volt. Valóban betegség volt, kőkemény munka volt, kínzások voltak, nem azt mondom, hogy itt teljesen rendben volt minden, nem, ebbe rengeteg embert megöltek, és ez egy történelmi tény. Voltak Dunába lövések, tény. Hogy miért, az már más kérdés, és hogy kik csinálták, de voltak. Valóban Radnótit is meggyilkolták, ez tény. A munkaszolgálatosokkal, hogy mit csináltak, az is tény. De nem voltak gázkamrák. Ez hát, kérdés. Nézd, egyébként itt hát tényleg nem volt? Nem. A cél nem a megölésük volt. Én is úgy gondoltam, hogy úgy mondták, hogy a Woodward a meg. Ezt tanítják, de ha belegondolsz, te meg akarsz ölni mondjuk egy népet, akkor nem elviszed, mert az a vonatút, az a költség, az a logisztika, az nem megoldani, hanem oda viszed és lelövöd. Tehát ők összegyűjtötték egy helyre és mindenkit gázzal. Igen. Tehát ez nem logikus, ehhez ott a fegyver előtted volna. Logina, de ez sem logikus, mert akkor szétfutnak. Én látom volna, bocsánat, hogy látom valami dokumentumról, hogy rengeteget csináltak, de olyan filmeket csináltak. Ez igazából az egész gázkamra dolog, ez háborús propaganda. Mégpedig nem is a második, hanem az első világháborúból, a másodikban vették elő újra, és tupírozták föl, amikor a német katonákról kellett ezt meg azt mondani, hogy több kedvük legyen előni őket az ellen. ellenségnek. Gyerekeket esznek. Gyerekeket esznek, ezt is mondták. Na most a háború után ugye megmaradtak ezek a propagandák, és a zsidók azt találták, hogy az egész világ erről a propagandáról beszél, mert annyira jól megették, főleg az amerikai média hatására, amit ugye szintén zsidók igazgattak már akkor is. Okay. És ezért lett egyébként Izrael állam többek között, mert erre hivatkozva követelték ki ezt a földterületet maguknak, igaz, hogy már korábban is kaptak rá ígéretet, de akkor szerezték meg ezt a területet. Tehát ez, hogy gázkamrák voltak és gyilkolták őket, meg stb., ezt tényként állítják a mai napig, és most jön az érdekes. 13 országban bűncselekmény ennek a tagadása. Most milyen történelmi tény az, amit nem vitathatsz? Tehát mit tudom én, hát a Nigériában, ami legutóbb volt háború, nem tudom mikor volt, gondolom, nem lehetett túl régen. Azt mondom, hogy nem volt háború Nigériában. Hát nyilván fölháborít, elmondott, hogy hát de volt ezért meg ezért, de eszedben nem jut, hogy ezt törvénybe kéne iktatni, hogy ezt ne lehessen mondani, nem igaz? Ha Németországban ezt a beszélgetést megcsinálnánk, börtönbe kéne mennünk, mert tilos azt mondanod, hogy mondjuk a zsidók rosszat tettek, vagy hogy nem igaz, amit mondanak. Nem mondhatod. Nem mondhatod úgy. És ennél mondok valamit, volt egy német űrge, egy a Planck, Max Planck intézetnek a fizika doktorandusza, tehát tudós, fizikus, vagy egy vegyész, bocsánat, hülye vagyok. Mi a neve neki? Most van börtönbe, nem jut eszembe. Mindegy. Emlékezett kiesésben szenvedünk, mindegy. Majd elmondjuk. Tehát az űrge azt csinálta, hogy elment Auschwitzba, a nagy haláltáborba, és a gázkamrák, az állítólagos gázkamrák, ami mai napig állnak, a faláról lekaparta a szennyeződést, mert ugye azt mondják, hogy itt ilyen ciánsavval, annak a gőzével ölték az embereket, és ez a kék lerakódás a falon, az a gáznak a nyoma. Lekaparta, majd pedig vett mintát egy másik épületben, ahol ruhákat fertőtlenítettek, szintén ezzel a gázzal. Tehát berakták a ruhába, a mérgezőgáz, tetrek megdöglöttek. Mert ugye tetrek tifuszt okoznak. Volt is tifusz járvány. Megvizsgálta a világ egyik legnagyobb vegyészeti intézetében, diplomamunkája volt ez, megvizsgálta, és azt állapította meg, hogy a gázkamrák falából vett mintába nincs ciánnyom. Tehát nem létezett ez az egész. Mi történt? 3 év börtönt kapott. És a bíróság azzal utasította el a tényembe, hogy kérte azt, hogy egy független bizottság ismételje meg az ő mérését. Mivel neki volt egy tanára, aki aláírt ezt, hogy hát ez valóban egy teljesen szabályos és jó. Így van. Tehát az lett a vége, hogy a bíróságon kihozták, hogy nem indítják el a bizonyítási eljárást, mert köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. Hát ez milyen egy marhaság? Hát bármilyen történelmi tényről, hogyha előkerül valami, ami más fénybe helyezi a dolgot, mit tudom én, találnak a Rómában egy olyan cserépedényt, ami, mit tudom én, kartágói hatást mutat, és ebből kitalálják, hogy de hát akkor egy csomó kartágói élt Rómába, akik ugye háborúztak egymásra. Na hát milyen érdekes, ezt pedig nem tudom, akkor mostantól így gondoljuk. Ha találsz egy ilyet a holokausztról, börtönbe kerülsz. Hát milyen igazság ez, amit rendőrrel és törvényen kell védeni. Nem volt holokauszt. Így nem volt. Akiket elvittek, azok belehalhattak a munkába, az éhezésbe, tifusz járványba, valóban tömegsírba temették őket, mert hova, kegyetlenül bántak velük, ez tény, ez nem kisebbíti a dolgot. Azt élik hozzámondani, hogy ők jobban, nagyon jól dolgoztak ott egyébként a munkatáborokban, feladatokat végeztek, és a háború vége felé, amikor Németország már megszorult, a napi fejadag kalóriában nagyobb volt, mint a német nép főre levetített átlaga. Tehát amennyit ott lehetett. Igen. Tehát a szegény polgár ehetett, annál ők többet kaptak, mert ők még megkapták a fejadagjukat, ahogy ki tudták osztani. Erről is vannak feljegyzések, amik hát szomorúak, ezért nem szokták őket mondani. Hát igen. Szóval a lényeg az, hogy ma az emberek nem a történelemkönyvből a tények alapján tájékozódnak, hanem megnéznek ilyen filmeket, mint a Schindler listája. Nem tudom, láttad-e? Az fekete-fehér film. Nem az a lényeg. Abban olyan jelenetek vannak, például van egy ilyen jelenet benne, amikor sírköveket törnek össze, zsidó sírköveket, és azzal burkolják az utat, és hogy ez hú, milyen megaláz. Ilyen nem volt. Ez egyetlen egy holokauszt történelemmel foglalkozó műben nem találsz ilyet. Ez jó kép. Kitalálták ezzel. Ez egy 6 millió áldozat volt, ezt már múltkori adásban mondtam, csak neked mondom, mert ugye te most új vagy itt, meg ebben az egész témában új vagy. Ugye 6 millió zsidó. 1942-ben, még mielőtt ezek a táborok fölépültek volna, a Reader's Digest-be, a világ legnagyobb példányszámú lapjában egy zsidó író, aki később egyébként Izrael állam egyik fő propagandistája lett, megírta, hogy a háború végére 6 millió zsidó fog elpusztulni. és leírta azt is, hogy hogyan. Ez jóval azelőtt, hogy történt volna. És a mai napig ezt idézgeti. Volt a Verdánál. Ezt kimondod, az bűncselekmény. Volt a Magyarországon. Ez kimondja, az bűncselekmény. Magyarországon nem, de már küzdenek. A Verdánál az minden évben lehozta a statisztikát, hogy hol mennyien élnek, és a zsidókról is lehozta 5,1 millió, úgy emlékszem, a 30-as évek... 38, igen. Majd a háború után is ugyanez az érték jött ki, miután kiadtak egy új Verdánmanakot, ahol már a 46, igen, a kezdeti értéket is megváltoztatták visszamenőleg, igen, és az újat is levonták, és még az sem 6 millió. Igen, ez a durva. Tehát ilyen hamisítások, tehát a világ népszámlálási adatait összevetik, háború előtt 38-ban az egész világon él 5,1 millió zsidó, amiből 6 milliót kiirtottak. A háború után, a második világháború, még egész Európát földúlta, valamennyivel kevesebb van. De nem jelentős. De ilyen 200 000-rel kevesebb, mert az az egész világ összes zsidója, nem csak Európa. Az Európa egy elég kis része a világnak, hogyha globálisan veszük. És utána a 48-asban volt ez a hamisítás, hogy a 48-as forradalmanakban már a 38-as adat is magasabb, akkor már 10 millió valamennyire földúlták, és a háború, és a 48-as pedig valami 4 millió valamennyi. Tehát így jött ki nekik a 6 millió, hogy körülbelül annyira belőjék. És ilyen csúsztatások. Vagy például mondok egy jót, a Nürnbergi perben, akik nyilatkoztak, ugye ott ítélték el a nácikat, ez egy koncepciós per volt, más kérdés, hogy valóban voltak közöttük háborús bűnösök, de nem ez volt a bűnük, na mindegy. Tehát azok a tanúk, akik a Nürnbergi perben előadták a dolgaikat, azok egy évvel korábban egy amerikai kongresszusi meghallgatáson, és ez is dokumentálva van, homlokegyenest az ellenkezőjét mondták arról, hogy őket kivitte el, hogyan vitte el, és milyen táborban volt. Hát azt is tudni kell, hogy a nőnek. Érdemes ezt a filmet megnézni, amit most csinálok. Perekben elítélt emberek egy részét olyan, sőt, talán hát nem mondom, hogy mindegyiket, olyan bűn miatt ítélték el, amely még a háborúk idején nem létező törvénybe ütközött. Tehát egy később hozott törvényért elítéltek valakit, aki még sok. Nem volt törvény. Tehát nem volt ilyen törvény, hogy nem szabad háborús bűncselekményt elkövetni. Azt mondták, hogy ez nem szabad. És gyakorlatilag a Nürnbergi perc, már jogi szemmel nézve, az egy büntetőjogi képtelenség volt abban az évben. Nem justizmord. A justizmord az más. A justizmord az tulajdonképpen az olyasmi, amikor egy hibás bizonyítás után, amikor nem azért ítélik el az embert, amit megcsinált. Most itt nem pontosan erről volt szó, hanem a büntetőjog alapelveit sértették meg még hozzá egy formula fölállításával. Mert ugye van a nullum crimen sine lege alapelv, tehát hogy semmi bűncselekmény nincsen, ami a törvény, tehát semmi nem bűncselekmény, amit a törvény nem minősít annak. Van a nulla poéna színe lége, tehát olyan büntetés nem alkalmazható, ami nincs a törvényben. És van a gyakorlatilag az összes ilyen, amit durván átléptek. Ugye egy olyan fajta formulával lépték át, ami a természetjogra utalt, nevezetesen ez a formula, ez azt mondja ki, hogy abban az esetben, hogyha természetjogi szempontból, tehát ha az állami joga erkölcstelen, abban az esetben felülírja a természetjog, például az, hogy az életet tisztelni kell, és a többi, és a többi. És hogyha valaki nem a természetjogot, hanem ami ugye nem írott jog, hanem egy általános valamiféle erkölcsi norma, hanem az állami írott jogát tartja be, akkor utólag mégis felelősségre van. Tehát ez meglehetősen furcsa dolog. És egyébként a Nürnbergi perben is történtek olyan malőrök, hogy például ott volt a Dönitz, a német tengeralattjárósoknak a főnöke. Most a vicc az, hogy őt végül is elítélték valami 10 évre. 16. Nem, 10 évre csak. 10 évre ítélték, és 51-ben ki is engedték, én úgy tudom. Akkor annyi jó. Megbuktam. Mi nem. Lehet, hogy igazad van, én 10 évre. Lehet, hogy te buktál meg. Lehet, de 10 évre tudok, és azt hiszem 51-ben. Nem lakozó voltál. Elég az hozzá, hogy ugye a német tengeralattjárós hadviselést, ilyen aljas, mit tudom, milyen rablóháború, ez szó nem igaz belőle, ugyanis az angol admiralitás kezdettől fogva, elsötétítve, fegyveres kísérettel, felfegyverezve járatta a teherhajókat, és olyan utasítást adott, hogy a felbukkanó tengeralattjárót azonnal támadják meg. Tengeralattjárónak nagyon vigyázni kell magának, mentőcsónakja sincsen, tehát hogyha a tengeralattjárót elsüllyezték, akkor a személyzetet vagy kimenti az elsüllyesztő, vagy ott halnak meg. Az óceánról nem lehet kiúszni. Ha tart egy mérföldre van, már akkor megfölve. Gyakorlatilag a figyelmeztetés nélküli torpedó támadásokat háborús bűnnek akarták beállítani, és azért nem sikerült. Mert az amerikai tengeralattjárók kivételesen becsületesek voltak, és elmondták, hogy ők ugyanezt nem az elsötétített és fegyveres kísérettel rendelkező angol szállító konvojok, amik hadianyag szállító konvojok, katona és mi egyéb, hanem a az egyedüljáró, kivilágított, semmiféle fenyegetést nem jelentő szingli japán szállítóhajók ellen, sőt, japán kórházhajók ellen, amiket a Genfi konvenció véd, ugyanúgy figyelmeztetés nélküli torpedótámadásokat indítottak el és süllyesztették. Ez gyakorlatilag az amerikai tengeralattjárósok sokkal több effektív háborús bűt követtek el, mint a németek. És egyébként a vicc az az, hogy arról, hogy ugye a német és az orosz hadsereg közül a hadviselésben melyik voltak egyetlenebb, az meglehetősen egyet az orosz. Hát az oroszok, minket itt Magyarországot megszállták 44-ben a németek, és aztán jöttek az oroszok, amikor legyőzték a németet, őt szálltak meg. Most tudod, melyik az, amik végbaszta már elnézést a fél országot? Itt, hát ilyen afrikai törzsi háborút képzeljük. Hát mint afrikai törzsi háború. Itt a németek, akik a kegyetlen fasiszták, azok gyakorlatilag extrém ritkán követtek el egyéni erőszakot a civil lakosság ellen. Ugyanakkor, és meg is büntették őket. És meg is büntették őket ezért. Ez nem halálbüntetés. Az oroszok, mikor bejöttek Budapestre, jutalmul 3 napi szabadrablást kaptak. 3 napig azt csináltak fegyveresen a városban, amit akartak, ebbe a gyönyörű városba. Akkor már nem volt olyan gyönyörű, mert szétlőtték. És gondolj, csak egy példát mondok. Egy személyes visszaemlékezés, egy öreg úr mesélte nekem, aki annak idején páncéltörő tüzér volt. Egy orosz harckocsit kilőttek. Egy magába jött, minden kíséret nélkül, gondolták, hogy felderítő, nem. Kilőtték, meghalt a személyzetben, belenéztek, hogy na, hogy néz ki egy orosz harckocsi belülről. Kérlek szépen, bent találtak egy gramofont, ami még szólt, rengeteg piát, márkás piát, konyakot, ilyesmit, tehát nem az olcsó vodkát, egy szétmarcangolt női holttestet, azzal ott szórakoztak, egy csomó női bundát, órát, meg ilyeneket, és a ruszkikat, ahogy ott meghaltak. Az egyik még félmeztelen volt, mert éppen hozzákezdett volna a, mint mondtam, szétmarcangolt női holttesthez. Jézus. Tehát ilyeneket csináltak a ruszkik, és hát ezt köszönjük szépen, ők szabadítottak föl. És tudod, mi a durva? Hát ez nem, hogy ma, hát ez nem meleg. És ezeknek a ruszkiknak, hogyha elmész a parlament mellett a szabadságtérre, ott az emlékmű, a bős felszabadítóknak. Megszállták 40 évre. Tudod, amikor itt van belőle egy darab, itt láthatod a falon kitéve, mert a TV ostromnál ezt szétcsesztük, ezt az emlékművet, felújították a Gyurcsányék, mert nekik ez kedves. Ott van egy betű belőle, amit lefeszegettek, és ott van alatta a kártya, amit a börtönben kaptam, az azonosító kártya, mert én ezért börtönbe kerültem. Itt lóg, majd kifelé megnézheted. Erre én nagyon büszke vagyok, hogy ott voltam. És talán már meg sem lepődsz, hogy elmondjuk, hogy pont ez az orosz nyomás, ez kiktől eredezik. Az orosz forradalomban szinte kizárólag csak zsidó emberek vettek részt a vezetőségben. Lenin az félig volt zsidó, de ő egy magyarországi származású zsidó családtól származott. Trotsky, Lev Davidovich Bronstein az eredeti neve, több kommentárt ez nem fűzök, de ezek ilyen alapvetések. Azt kevesebben tudják, hogy 1917-ben, mikor a kommunista forradalom győzött, a New Yorki zsidók a Carnegie Hallban az összes rabbi részvételével egy hatalmas ünnepséget tartottak, ahol a, nem teszem be ki a főrabbi, mert nem készültem ilyenekkel, az egyik fő rabbi tartott egy beszédet, és elmondta, hogy milyen büszke rá, hogy a zsidó faj volt az, amelyik ezt a hatalmas hőstettet véghez vitte. És közben pusztultak az emberek. De olyan szinten, tényleg, ahogy mondtam, egy afrikai törzsi háború szintjén, itt Európában. Itt Európában. Ez a durva. És az orosz nép, ugye Szolzsenyicin megírta, hogy az orosz nép semmit nem szeretett annyira, mint a kommunizmustól. De az egész világ. 100 millió áldozata volt ennek, amit a zsidók csináltak. Az egész világ. És ehhez képest, akik ez ellen tettek, azoknak, még hogyha 6 millió áldozatuk lett volna, oké, de nem volt, azokat állítják be most a történelem legszörnyűbb gonosz embereinek, akik ezzel ellen próbáltak tenni valamit. Fú. Hát ez nagyon meleg. Hát ez az. De tegyünk fel, ezeket a történet, ezeket a képeket, amit emberek, aki kiváló emberek, és kiváló emberek, de a tudomásuk, az van az, hogy zsidó, ilyenek, zsidók olyanok, zsidók ízé, mit tudom én, meg voltak ízé. Nyúlok emberek, ezzel a gáza, ez meg az, meg az, ezeket a sztorikat, ezeket a képeket, nem is igaz. De olyan lehet oké, te leállítani, hogy ilyeneket nem mutogatnak. Hogy ők nem mutatják, hogy a médiában nagyon sokszor, sőt, szerintünk kizárólag olyan emberek szerepelnek, akik közülük való zsidók. És nem szeretnék, hogyha ezt látnánk. Ezért nem lehet a híradóban ilyeneket látni. Nincs egy történelmi műsor, nem tudod ezt megnézni. Az iskolában sem ezt tanítják, mert a történelemkönyvet zsidó emberek írják, vagy legalábbis olyan engedélyeztetni kell, és olyan emberek engedélyezik, akiknek az a lényeg. De van egy dokument. Vannak ilyen dokumentumok, ami eljátszanak, hogy ennyi emberek, be van az állam. Elteszik, és azt mondják, hogy csak a kutatók férhetnek hozzá, akinek engedélye van. Kikap engedélyt? Hát nem te. Igen. Vannak ilyen filmek egyébként, csak azok nem kerülnek be a tévébe. Interneten történik. Igen, hát mondom, én most feliratoztam egy ilyen filmet. Egyébként a készítője annak ellenére, hogy amerikai, ahol nincsenek tiltva ezek a dolgok, nem meri beleírni a nevét, tehát a végén ki is írja, hogy névtelen kíván maradni, mert fél az aklatástól, fél, hogy megölik. És ez nem csoda. Volt egy emberke, aki először csinálta meg, mert kétszer csinálták meg ezt az Auschwitzba falvizsgálatot, Fred Leuchternek hívták, ő nem volt szakember, nem volt kémikus, ő csak megcsinálta ezt a vizsgálatot a gázkamra falával. Valami iszonyatos média hajcihőt indítottak ellene, tönkretették az életét, megfenyegették a családját, többször megtámadták, a végén el kellett bujdokolnia. És utána ismételte meg ez a német űrge a kísérletet, ő már börtönbe is került, és még kerültek börtönbe egy páron az évek során emiatt. Sőt, volt olyan is, aki életfogytiglani börtönt kapott pusztán azért, mert a 40-es években ezekre az emberekre volt, ugye Rudolf Hessre gondolok, aki annyi volt neki a bűne, hogy amikor kitört a háború Németország és Anglia között, ő saját szakállára, ő Hitler helyettese volt. Saját szakállára bejut a repülőgépébe, átrepült Angliába, kiugrott ejtőernyővel, és békét ajánlott Anglia és Németország között. Mert ő látta, hogy ha Anglia és Németország egymásnak megy, akkor Európának vége. Az oroszok meg a zsidók meg fogják enni. És a hülye angolok nem fogták föl, börtönbe vetették őt, és azért, hogy ne tudjon beszélni, élete végéig egy orosz börtönbe rohadt. Ugye a háború után kiadták, és azért adták ki az oroszok, nem azok tudták, hogy azok látogatót se engednek hozzá, még a gyereke se láthatta őt soha. Na. 80, mikor halt meg? 90 valami? 90, de Nyugat-Berlinben volt ő, nem Oroszország. Nem, orosz börtönben volt, Spandauba, Kelet-Németországban. Hát jó, hát. Akkor már nem, az már Németország volt. Igen, vannak ilyenek, hát ugye a YouTube-on az a videó, amely... A lényeget illetően egyébként sajnos... Amely Lengyelország ugye ma is a cikombét forgalmazza, csak ugye más néven. Máshol is, hát ez egy kristályosított cikánsal, az egy általános olva írt. És van YouTube-on egy videó, csak hamar leszették, amelyben néhányan ezt ki is próbálják magukon. Jaj, hát ez nagyon szép. Igen, hát ez a gáz, Pákónak mondom, mert ugye... kimaradt. Tehát ez a gáz, amivel az embereket állítólag megölték, ezt úgy hívták, hogy Ciklon B. Ez semmi extrémben, ez egy márkanév. A Ciklon B az egy kristályosított ciánsav. Tehát így kiöntöd, ez ilyen kék kristályok, elkezd gőzölögni, és ez a gőzmérgező. Aha. Ez rovarírtásra szolgál. Csak kitalálták állítólag, hogy ezzel embereket meg lehet ölni. Na, csináltak egy kísérletet. Ez ma is kapható, csak más néven. Na, persze kell hozzá méregengedély, meg mi egymás, de használják gond nélkül. Fogtak egy ilyen kis beton sufnit, kiöntöttek egy dobozzal, sokkal többet, mint amennyit a történelem könyv szerint az emberek ellen használtak. Becsukták, vártak 20 percet, mert a történelem a visszaemlékezések szerint, a történelem visszaemlékezések szerint 20 perc alatt ölte meg az embereket. 20 perc után bement három ember, így kamera, minden, hogy na nézzük, rájuk zárták az ajtót, vártak 5 percet. 5 perc múlva kinyitották, semmi bajuk nem volt, kijöttek. Orvos megvizsgálta őket, semmi. És utána elmondta egy méregszakértő ezen a videón, csak mondom, a YouTube-ról nagyon gyorsan levették, hát persze le kell cenzúrázni. Elmondta, hogy azért nem, mert a kék savnak, ennek a Ciklon B-nek több mint 40 perc kell, vagy 40 óra kell ahhoz, hogy olyan szintet elérjen a gőznek a szintje, hogy az már veszélyes legyen. Tehát ez, hogy 20 perc múlva halálos, csak veszélyes. Nyugodtan szólhatod magadra kilószám, csak ne nyerd le. Na jó, ez, de ha vizet öntesz rá, akkor gyorsan oldódik. Ha vizet öntök rá, igen, csak hogy a víz meg megköti a ciángőzt. Nem kell sok problémát, csak kevés. Igen, de ők nem öntöttek rá a vizet, ennyi van a visszaemlékezésekben, hogy ugye kinyitották, ugye bementek ebbe a kamrába, igen, tetőn voltak nyílások, ott beöntötték, lecsukták és vártak. Így van, mert semmi nem azt ne felejtsük el, hogy már a 40-es években Amerikában óriási vasajtókkal rendelkező gáz, hát nem is kamerák. Az konkrétan kamera, mert egy személyes volt, míg a nácik által hát gáztermek gyakorlatilag fajtó befele nyílik. Igen. Egy ember kivégzésére az amerikai börtönben egy telefonfülkényi fülke szóra. Most a fajtó, hát azt mindenki tudja, hogy azon kijönne. Egyrészt emberek, ha megijednek. Te gondolj bele, van 500 ember, és mérget öntesz rájuk. Egy ilyen vékony fajtó van. Pánikba esnek. Mit fognak csinálni? Hát kicsalik az ajtót a picsába, nem? Igen, életre a fajtó nem szigetel, mondjuk nem is kell. Befele nyílt. Befele nyílik, tehát a hullák eltorlasztolják, nem lehet kivenni őket. Például ilyen dolgok. Elmehetsz Auschwitzba, Lengyelországban van, a szlovák határtól egy 50 km, Krakó mellett. Menj el, nézd meg, ha nem is. De egyébként az is évről évre változik, tehát a barátom családja még régen volt, vannak német rokonok, majd nem, és elmentek, és ott az a család az, hogy gyakrabban kijárt, többször járt ki oda röhögni, És amikor mentek éppen hazafele, így első dolog, amit így észrevettek, ami így érdekes volt, hogy jó magas, két méteres kerítés. És mondta a barátom, hogy na ez az első dolog, ami hiteles. Mert eddig csak rövid dolgokat látunk, mire messze a német rokon, hogy de érdekes, két éve ez a kerítés még nem volt ott. És embermagasságú kerítések, az megállít mindenkit biztosan. Persze. Úgyhogy változik a történelem folyamatosan. Zeneszemét következik. Zenéltünk, jöhet a következő hír. Megkezdődött az olasz-liszkai emberölés büntetőpere hétfőn a Borsod megyei bíróságon. Az elsődrendű vádlott beismerte bűnösségét és megbánta tettét, a másodrendű elsírta magát a tárgyaláson. A harmadrendű vádlott azt mondta, részben bűnösnek érzi magát, de a bántalmazásban nem vett részt. A vádlottak kihallgatása a hétfő délutáni órákban is tartott. Az olasz-liszkai emberölés következő tárgyalása várhatóan szerdán lesz. Na, Pákó, te, mint majdnem befejezett jogász, te mire ítélnéd ezeket a tetveket? Ugye ők nagyon rúgdostak egy tanárt a gyermekei szemelátszára. Biztos hallottad, ez tavaly volt. Autózott ez az ember, egy halálszelid ember a két kislányával. Cigánygyerek kiszaladt elé, odébb lökte őt a kocsi, nem nagyon, csak megborult, aztán elszaladt. Összeszaladt 200 büdös cigány, agyonverték, kirángatták a kocsiból, a halálra rúgdottak. Gyermekei meg ott sírtak benne a kocsiban, hogy ne bántsátok. De, megvették. Cigány? Ez egész bagás cigány volt. Az olyan falu, hogy ilyen van. Olyan falu ez az olasz tiszka, hogy ott már többség, aki lakik, az cigány, és hogyha normális ember ott átmegy, akkor kérdés, hogy éppen marad-e. Ha például ilyen faluban nem menj be, ez nem csak a fehérek, ez hogy téged így a fekete bőrű, de ugyanúgy, ha olyan terüstől van, lehet, hogy nem tudnak mit kezdeni, mert ilyen nem jár ott, de hát különbözik tőlük, ez a, ennyi, különböző tőlük, akkor már... Ez a durva, hogy lement utána oda egy tévéstáb, őket még nem ölték meg, nem tudom miért, és elmondta a cigány, hogy hát most miért baj, hát csak egy magyar volt. És ezt így nem egy, ezt az összes elmondta. Igen, állítottak oda egy emlékművet, ennek a szerencsétlenek, a cigányok odaolják a szemetet az emlékműhöz. Mondjuk ez nem újdonság, szóval ezt is kitől tanulták, ezt most el kell mondanom, mert nem mindenki olvassa az aranysas, de én érzé igen. A pestvidéki gépgyár, ugye a Pest mellett, a korábban a később Dunai repülőgépgyár, ugye... Előbb pestvidéki gépgyár volt, aztán Dunai repülőgépgyár, hát lebontják, hát ez így lehet, hogy nem mond az embereknek semmit, hát puf, neki lebontanak egy gyárat. Na most kérem szépen, ez volt az egyetlen gyár Magyarországon, amelyik repülőgépeket, konkrétan harci repülőgépeket javított, tehát innentől kezdve a magyar katonai repülőgépeket külföldön kell javítani, és mellesegelsünk egy csomó pénztől. Hát hogy ki miatt? Hát kérem szépen, Demján Sándor úr, mondjam vagy mutassam, megvásárolta a területet, kell oda plázát építeni. Na most ez még hagyjam. De annak a gyárnak volt egy hősi halottja. Egy berepülő pilóta, ugye mindig berepülték a gépeket, amiket megjavítottak, a berepülő pilóta lezuhant, repülőhalált halt, volt neki egy kopja fája, ott emlékmű. Mit csináltak vele? Eldózerolták pufra a sitre az emlékművet. Mert kell oda az a kurva áruház. Na hát ezúton remélem, hogy az, aki építi ezt az áruházat, szintén valahogy így fog járni, hogy őt is úgy felejtsék el. Nem érdekel, hát hogy új emlékművel hát érdekel, hogy elfelejtik, nem a dózer a lényeg. Aztán emlékezhetnek is rá, ha akarnak. Igen. Hát, de amikor ezek után lehet, hogy ki fogja emlékezni, amely ilyet is tette korábban, ami igazságtalan. Hát ugye emlékben... Hát, ő csak egy pilóta volt, aki lesz, semmi köze semmihez. De csak egy gólj. Puff. De útban volt, mert oda tárgát kellett építeni. Akkor kell onnan a pénz. És mondom, sok 100 milliárd dollártól esünk el, mert ez a repülőgépgyár, ez ugye a MiG vadászgépektől kezdve a MIL helikopterekig, ez mindent tudott javítani, felújítani. Az összes volt keleti blokkbeli országban meghagyták ezt a gyártókapacitást. A szlovákok ugye meghagyták, a lengyelek meghagyták, a bolgárok, ugye a Plovdiv, Trencsén, stb. A hatalmas nagy repülőgépgyárakat, a románok, azok még át is alakítanak, modernizálnak a régi MiG-21-es meg ilyeneket. Magyarországon nem kell. Na most kérdés, hogy mennyi pénzt hozott a katonai gépek javítása, amit egész Kelet-Európának csináltunk, azzal szemben, ami bevételt fog hozni egy rohadt pláza. Hát az országnak hát, ez nem hoz akkora bevételt, de egyes emberek. De Demián úrnak ugye... Na, ennyit kell tudni. Miről is szólt a híre? Egyébként cigányokról, gondolom, hogy most visszatérünk. Cigányokról szól az elhatalmat. Na, cigányozzunk, Pákó cigányozik is. Hát jó, ez... Én tegyük fel, hogy jogi szempontból jöttem, aki hát ezeket a cigányok, olyan azt hittem, olyan lehetne dolgokat csinálnak ebből a országból, tényleg, ezt én sem hiszem el. Én sem, jó, lehet, hogy én is fekete vagyok, jöttem ebből a országból, kisebb a nép ebből a országból, de akkor is én még nem látom. Én még nem látom olyan fekete. De ki ütöttél te itt agyon? Hát nem ütött ki agyon senki. Én soha nem pofosztom valaki, de fekete vagyok, de a Starbucks, de ott sem pofosztom neki. Inkább kiestem a nekik. Olyan szépen fáradtam. Egyszer elfogult a kondi. Szóval cigányokat tényleg, hát veszélyesek. Egyszerűen. Tényleg beszélsz ezek az emberek. Tudod mi a szép? Azt nem tudom, hallottad de, hogy az egyik cigány ezekből a gyilkosok közül, annak a kislánynak a papája, akit elsodort az autó, de nem sérült meg, egy pukli lett a fején, vagy az egy könnyű sérült volt, tehát nem az, hogy halálra gáz, nem, egy könnyű sérülés lett az eszkés baj. Ennek az apja, aki egyébként itt ennek a tanárnak az agyonverői, meg gyilkosai között volt, élek szépen ez pert indított az ügyészség ellen, mert hogy megmondom miért, mert hogy az ügyész a vádiratban azt írta róla, hogy amit ők csináltak, az lincselés volt, És a büntető törvénykönyvben ez a szó, hogy lincselés, nem szerepel. Tehát rontották az ő hírnevét, és milliós kártérítést követett. Nem, egy milliárdot követett. Pontosan mennyi. Ezt tudom, mert szerepelt itt hírként. De a lényeg az, hogy hát a bíróság elutasította azzal, hogy valóban nincs a büntető törvénykönyvben a lincselés szó, de a lincselés szónak a jelentése az pontosan az, ami történt, hogy egy erőszakos önbíráskodás jellegű gyilkosság, amit tömeg követel. És hát elutasítottak, még szép. Hát most képzeld el, ott van a rohadék letartóztatva, és még ő neki adnak kártérítést, mert ugye azt mondták róla, hogy gyilkolt, mikor igen. És a durva az, hogy komolyan vették. Elindult a fel. Persze elővett a bíró egy szótárat, és megjött. És még neki járt feljebb, nem? Igen. Neki járt feljebb, igen. És még ezt nem, amikor a kártérítés is akar magának. Igen, azt hiszik a cigányok, hogy nekik mindent lehet, mert tényleg sok mindent. Mert sok mindent lehet nekik, mert ugye nem mer a rendőr semmit tenni, mert azonnal oda megy egy cigányhoz, és elviszi, mert mondjuk ellopott egy telefont, egyből azt mondják, hogy csak azért vitted el, mert cigány. Pedig nem azért vitte, hát téged sem visznek el a rendőrök, mert Nigériából jöttél. A cigányokat el kell vinni, mert ők lopnak. Hát akkor elviszi a rendőr, minket is elvisz, vagy téged is, ha lopunk. Mégis, hogyha ezt teszik, akkor pont ez a zsidó média azt mondja, hogy na csak azért vitted el, mert cigány. Az eredmény a rendőr nem meri elvinni, marad az utcán, ugyanúgy lop. De persze. Jó, de hát figyelj, ez nagyon szép, a médiában ezt úgy szokták leírni, hogy gyümölcsöket lopnak. Tehát vidéken nagyon nagy probléma, hogy a mezőgazdaság azért megy tönkre elég nagy részben, mert egyszerűen valamit elültetsz, abban a pillanatban, hogy ki kell, jön a cigánycsalád, kijönnek 500-an, és azt mered mondani, hogy bocs, az én búzám, agyonvernek. Hát nagyon vernek. De tényleg, tényleg igazad van. De így csinálják. Hát tudom. Oda mész, kijöttek 600-on, 600-on, és nagyon vernek. Így van, na de várj, kinek jó? De az, hogy veszélyes népek ezek. Elmondom neked két dolog. Soros György, ugye tudod ki az, Soros alapítvány vezetője, ekkora orú zsidó. Egy nagyon-nagyon utáljuk az Ürgét egyébként. Ő mondta, és a Világbanknak volt ez egy hivatalos állásfoglalása 1990 körül, hogy a Kárpát-medence ideális lakossága, tehát ami az ő céljaiknak megfelel, 7 millió fő. Az egész Kárpát-medence, nem csak Magyarország. Ezek után ugye csodálkozunk, hogy tönkre basszák nekünk a mezőgazdaságot, hogy a cigányok lekéselnek. Mi az egészségügye? Mindenki elköltözik. Nem ér fel a kórházban, meg krematórium. Hát ez arra megy ki minden. Mindenki halljon meg, vagy vándoroljon el, mert itt a világban megmondta, hogy 7 millió ember kell. És azért ugyanez megy Szlovákiába, Romániába is. Ne legyünk eltévedve. De amikor cigányok nem dolgoznak, de miből élnek? Segélyekből, amit az állam kap. Tudod, mi segélyt kapnak azok? Hú, hát múltkor Nyisztor Ferenc, ugye Nyírmihájdi polgármestere, ő róla is volt már szóműsorban, de ez ilyen ismétlős műsor. Nyírmihájdiban, ahol 1000-valahány száz cigány él, jól emlékszem, ő elmondta, hogy az 1000-valahány száz cigánynak mennyit, hány milliárdot osztanak? 2 milliárdot osztanak ki. Nem, nincs 2 milliárd, 200 millióra. Az a lényeg, hogy milliárdot mondott. Milliárd? Lehet, hogy milliárd. Nem lehet annyit. De azt én is sokkalom. Ez Ózdon volt? Az a lényeg, hogy tényleg több százmilliós. A lényeg, hogy fejenként 100-120 ezeret szednek össze csak segélyből. És kapnak és oda ingyenházat, ingyen lakást. Tehát az van, hogy ha összeszarja a kertet, mert nincs WC, mert lusta kiásni egy gödröt, akkor kap. És oda viszik neki, és lehet látni a fényképeket, hogy ott állnak ilyen nagy puhos hasú cigányok, és így nézik, ahogy a magyar munkások rakják le nekik a teherautóra, hogy nesze itt a buti. És akkor olott egyet, köszi. És tűzifa lesz belőle, most arra szerintem már egy sincs meg. Hát persze, de én is azt mondom, én ilyenból fekete vagyok, és itt élek, de velem is ugyanis, elvesztelenül pénzem, minden, a kosimat, a cigányok átbasznak, azudnak, nem kell eljönni, amit mondanak. Egyszerűen veszélyes népek. Egyszerűen mondani. Kitartás. Kitartás. Jó. Fegyelmi eljárás indult Varga Gergely főügyészségi szóvivő ellen, aki egy tavalyi rendőrök ellen indított tárgyalás után azt állította, tudja, kik voltak a tettesek, de nem azok a rendőrök ülnek a vádlottak padján. A 3 hete szóvivősködő Vargát csak szóvivői beosztásából mentette fel Ihász Sándor fővárosi főügyész, ügyészként továbbra is tevékenykedhet. Ha az ügyészség tudja, hogy nem arról a szeméről van szó, akinek a vádlottak padján kellene ülnie, miért nem terelik az eljárást olyan mederbe, hogy azt vonják felelősségre, akit kell, mondta Takács sajtótájékoztatóján. Ugye emlékszünk erre a történetre. A verés az nem tavaly volt, de tavaly tárgyalták, 2005. október 23-án. Néhány járókelő szemét módon megtámadta a rohamrendőröket, lefejelte a humivottyukat, kiszívta a spréből a gázt, meg ilyesmik, és hát utána még nem átalották följelenteni a rendőröket, azzal, hogy ők állítólag csak sétáltak. Na most derült ki, ugye az egyik tárgyaláson bekiabálta Ürge, hogy ő ügyész, és tudja, hogy hogy tudja, hogy kik voltak a rendőrök, akik verték az embereket, és tudja azt is, hogy ezt hogy pakláltak le, hogy beszélték meg, stb. Majd később közölte, hogy ő nem hajlandó eljárást indítani, mint ügyész. Aha. Na most rábaszott a hülye, mert még ő ellene indult eljárás. Na de várjál, hát milyen eljárás? Hát vicc, és tudod, hogy miért indult? Ugyanis az történt, hogy hivatalosan közölték vele ezt az információt, és abban a pillanatban automatikusan az eljárást is megindították. Hát ez milyen már? Nem, hát, három éve tudta, hogy kik voltak, és semmi. De és nem, semmi. Hát azért megbocsáss, hát a következő helyzet. Először is, hogyha valaki ügyész, ugye általában feljelentési kötelezettsége az embereknek nincsen, illetőleg csak nagyon súlyos bűncselekmények esetében, azok általában erőszakos államellenes bűncselekmények, csak és hozzátartozó terhére ott se. Uh-huh. Na már most, ha viszont valaki ügyész, tehát a bűnüldöző szervnek a hivatásos tagja, akkor az ő esetében van eljárási kötelezettség, tehát hogyha ő szerez tudomást bűncselekményről, akkor nem hallgathatja el, és nem maradhat tétlen. Na most onnantól kezdve ez az illető, ez a hivatali visszaélés bűncselekményét simán elkövetett, természetesen senki nem jár el ellene. Mert ügyészként tudja, nyilatkozza, hogy ő ismer bűncselekmény tettesít, csak nem indít eljárást, illetőleg nem is jelenti föl, és semmit se tesz. Hát először is ezen a csavargó ellen nem fegyelmi eljárás kellene indítani, megrovásra fog végződni, hanem büntető eljárás. A másik pedig, hogy ő, ha ráadásul, ha emellett ő engedi, hogy olyan rendőrök álljanak a bíróság elé, akik nem a tettesek, mert ugye ő azt mondja, hogy nem az áll a bíróság előtt, akinek kéne, mert ő tudja, kik a tettesek, de nem ezek. Akkor kérem szépen ugyanakkor elkövet egyfajta bűnpártolást is, és a BTK-ból 3-4 tényállást simán rá lehetne húzni, erőltetés nélkül ráhúzzák. Nem húzzák. De ő ezt tudja ügyészként, hát ő ehhez ért, és mégis megteszi. Megteszi, mert megteheti. Az a, kérem szépen, ugye itt, mint tudjuk, gondatlanságból elkövetett garázdaság, ez létezik. Ezt én követtem el. Azt te követted el. Kizáró tényező, mint tudom. Fényképezés útján, mert egy másik hidró fényképezett tüntetőket a túlsó hidon. Nem tüntetők, a biciklistákat. Lehet, hogy épp ezért. Szóval elég az hozzá, hogy ő a gondatlan van. Ellenem, hogy 10 ügy folyik, az egyik a terrorcselekmény előkészülete. A cukor és műtrágya. Általában abból bombát lehet csinálni. Az is voltam 2 hónapot börtön. Az a mert ő is kimondja. Erre most zsidó szerzőt kell, hogy idézek, vagy egy nagyon szép marcikus. Nem kell esikolni a Faludi György, aki ugye reske, és ráadásul liberális, igen, ezzel kérek szépen, nem is olyan jó, nagyon jó könyvek, de Resken ugye, a könyvei nem haltak meg, Reske raboskodott hosszú ideig, és ott volt egy speciális csoport, aki őt úgy nevezte, Zonderkommandók, nem, voltak a elítéltek között, voltak az úgynevezett fürdőkádi diszidensek, akiket határsértés előkészülete címén otthon a budapesti fürdőkádjukba vitt el a lábó, hogy most éppen határt sérteni készült. Hát igen, nekem is volt ilyen. Na most te olyan terrorista vagy, mint amilyen diszidensek a fürdőkád diszidensek voltak. Hát körülbelül. De Pákó, te hogy jöttél Magyarországra? Hát úgy jöttem, kaptam ösztöndíjat, uh-huh. Hogy ide jött Magyarországra. Melyik egyetemre jártál? Eltére. Úgy, hogy Péterhez. Amikor az nem a jogi karom van. Elté az egy szép hely, ott sok olyat látott, olyan embert, akit nem kéne itt látni. De mindegy, vicces dolog ez. De nagyon sokan a zöld határól jönnek be. Hát vannak olyan menekuló, feketék, aki ide jött, egy menekulóként van. Igen, csak a néger betek az ember kapja őket. Hogy jut el ide? Egy néger Afrikába. Már aki menekült, nem hivatalos. Én csak annyit mondom, mert mivel nekem még nem volt ilyen tapasztalatom, én nem is tudtam, hogy a Afrikában ilyet is létezett, csak amikor ide jöttem ebből országból, akkor tudtam el azt, hogy van ott másképpen, hogy valaki menekül, az mert Afrikában áború van, akár csak a Libériából jöttek ide, vagy a Szenigából jöttek ide, vagy a Kenyából jöttek ide. Értem, hogy honnan jön, de hogy a fenébe jut el ide Európa közepére, útlevél és egyéb nélkül, érted? Mert ez még csak nincs közel Afrikához, mert közben van egy lakás határ. Ez az jó kérdés, hogy mivel én sem voltam, amikor elkezdtem menekülni, csak én azt is fekete itt találkozom velük. De ez jó kérdés, de ez olyan kérdés, hogy valaki elkezd menekülni. Tegyünk fel, te elkezd futni, mert ott áború van. Vagy ott valami kegyet éljen. Lehet onnan, mit tudom, elmegy, mit tudom, Dél-Afrikába, onnan a Spanyolországba, mert az közel van, Spanyol, mert én csak úgy gondolom, de nem, hogy mondjam, nincsen tapasztalatom, nem csináltam még ilyet. Hát állom, a földre ezzel nem sok tapasztalatod. Nem, hogy ezt mondom, lehet újjáséget beszélek, de nem értem azt, ezt hogy csinálják. Nem, hogy mennek, hogy mennek át ennyi országon útlevél nélkül, hogyha itt kapják. Már lehet, hogy van valamilyen négerdetektorban a határőrségnek. Hát átmegy ennyi határon, és azért itt Európában egy néger, az feltűnő, mert nincs sok belőlük. Hát Angliában a néger detektor fogja, meg nem hallottál még róla? Határőrség eszköze? Van, Frankon van ilyen. Igen? Egy ilyen szkenner cucc, így lehet látni így ezeket, hogyha odamész határállnás, hogy a kamionokat így végigvilágítják vele. Ez egy ilyen kézi radar lényegében. Igen? Az a lényege, igen, hogy a fekete bőrnek, a te bőrödnek is ilyen eltérő elektromágneses tulajdonságai vannak, és ki lehet szúrni, hogyha egy fekete bőrű ember elbújt valami mögött. És ezért nem kapják ez a kamionokat, mert azok nem fekete. Meg néha ezért pakoltatják ki a kamionokat, mert mondjuk a macskák, fekete macskákat is ugyanúgy. Ja, hát a fekete szőrű állatot ugyanúgy kiszem, mert ott már egy macskára beriasztott. Igen, mert hát ugye ugyanúgy. A macska kiállításra hoztak egy kamion macskát, és arra beriasztott. Ez a komolyan mondod ezt? Nem. Van ilyen. Viszont No. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból megvizsgálta azt a közleményt, amit a 2006. szeptember-októberi közterületi rendezvényekkel kapcsolatban adott ki a Nemzetbiztonsági Hivatal. Ebben az NBH arra hívta fel az állampolgárok figyelmét, hogy a tömegzavargásokban való passzív részvétel is minősülhet bűncselekmény elkövetési magatartásnak. Szabó Máté ombudsman megállapította, hogy az NBH kommunikéje a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak sem felelt meg, annak kiadására az NBH nem volt jogosult. A közleményhez így jogi hatás nem fűződhetett, de alkalmas volt az állampolgárok megtévesztésére. Az NBH törvényben meghatározott feladat és hatáskörét azzal is túllépte, hogy bűnmegelőzési feladatot vállalt magára, tartalmazza az állásfoglalás. Egy kicsit hiányos ez az állásfoglalás. Az NBH szerintem a hatáskörét azzal is túllépte, amikor oldalba lőtte vagy lövette a Teve utcai rendőrpalotát, meg amikor álterror szervezeteket alapít és álmerényleteket hajtat. És álterroristákat tartóztattat le. És az egy más kérdés. Én azt vettem nagyon zokon, engem lesz a románnyüveget. De téged nem az NBH vitte, csak a sima rendőr. Nem, de kihallgatott le. Hát a fele tudja. Már a rendőrség nem hallgat lesz, az NBH hallgat lesz, a szakszolgálat pontosabban. Lehet. Mindegy, szóval most a lényeg az ennek a hírnek, hogy aki, ugye emlékszünk 2006-ban, amikor voltak a tüntetések, akkor megfenyegették az embereket, aki kimegy a tüntetésre, azt lecsukják, mert pszichikai bűnsegéd. És kellett hozzá két év, hogy rájöjjenek, hogy ja, mégsem. És hogy ilyet nem mondhatsz, bazd meg, hát hát ezek jogot végzett emberek, hát ezeknek ez a dolguk, hogy tudják, hogy hát bazd meg, a kollega a hülyeséget beszél, szóljunk már rá. Nem, várunk két évet, aha, nézzük az órát, aha. Hát most már lassan megmondhatjuk, nem, inkább majd holnap. Hát, jó megmondjuk. És akkor, aki kimegy a kitetésre, lesukják. És akkor emberek nem mennek ki, nem mennek ki, de nem csukhatják le, nem is csukja, csak aki hőzünk, azt csukják le, csak a többi meg elhiszi, hogy átlagodnak csukni, nem legyek. Jó, de lehet, ebből a szempontból mondták, mint a jogi szempontból, kimész a tömegszer, vagy paragraf, tömegparagraf, ez a busokon követem, mert te kimész, és ki kell kutatni. Na, Fákó, 10 pontos kérdés, Gyurcsány, micsoda? Micsoda? Tehát, hogyha ott ül a politikában, ott vezeti az országot, és erre felé vezeti, akkor ő vajon micsoda? Hát figyelj, hát mindannyiakkal... Segítek, egy szó, származás. Egy szó. Egy szó. Na mi a Gyurcsány? Most tanultunk róla, emlékezzük. Persze, most tanulunk róla. Nem cigány. Nem tűned. Hanem? Hát egy zsidó. Igen! Vágod te, megjel. Hát na. Tehát sokat, hogy amint sok magyar... Persze. Tehát valaki ezt az életében nem meri kimondani. Neked kellett hozzá, most nem látom, hogy elmenne a grafikon, de barit másodperc. Igen, na. És sok magyar megmondja, hogy hát mondjuk nem az, meg hogy az apukányban... Ki kell mondani, ahol jönnek a legjobban. Volt egy ilyen mondás, olyan bölcs mondás, hogy az az, akit egyébként annak nevezünk. Családi okból. Bocsánat, igen? Mielőtt elfelejtem, van egy zseniális zeneszám, már ment itt a rádióba. Ákostól, tudod, Kovács Ákos, a bosszú népe. Na, azt hallgass meg. Tökéletes. Az róluk szól. Igen. Utána akkor sokáig nem szerepelhetett a tévében. Igen, évekig nem. Ne először, sőt, ki is akartam. Ez Ákos, igen. Interneten megtalálod, megvenni is nagyon tudod. De ugyanaz az Ákos? Az az Ákos, akit ismersz. A bosszú népe. Így van. Biztos ismered őt, ő az az Ákos. Nagyon sokan, Széchenyi István nagyon nagy. Most hittak meg a műsorában. Liszt Ferenc, ő is nagy. Igen, azt olvastam, nagyon érdekes. Széchenyi, Liszt Ferenc, ők is ugyanezt mondták. Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 1901 körül. Ismered Mikszáth Kálmánt? Magyar író volt. Egy hatalmas iskolába tanítják, kötelező olvasmány minden. Következőt mondta, 1901 körül, ő 1910-ben halt meg. Következőt mondta, hogy nem szó szerint idézem, egyébként már idéztem ezt is a rádióban, de mi mondtam, ez egy ismétlős műsor, hogy a mai író generációnak a legfontosabb feladata, hogy a zsidó gyerekek kezéből kicsavarja az író tollat. És ezzel arra gondolt, hogy meg kell akadályozni, hogy a zsidók mondják meg azt, hogy mit gondoljunk. Igen. És ezt ő már akkor megmondta. Mondott hasonlókat Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső. Mi ugye Széchenyitől már idéztük konkrétan azt is, amikor ugye azt mondta, hogy Magyarország egy tó, és ebben a zsidó az egy kis tinta, amivel gyakorlatilag megmérgezi az egész országot. Pontosabban nem. Magyarország a leves, és ettől lehetetlenné válik. Európa pedig a nagy tó, tegcsebb tinta, az még nem feltűnő. Igen, próbáld meg. Tehát, ha az angolokra mondta ezt, ha az angol tengerbe belejtenek egy csepp téntát, akkor nem történik semmi, de ezt az egy csepp téntát a magyar levesbe ejtik, akkor az a leves ehetetlen lesz. Liszt Ferencről nem szokták elmondani, hogy ő mennyire. Mindent meg lehet róla tudni. Azt már annyira nem, hogy teljesen tisztában volt a zsidóság meg a zsidó kérdés problémájával. Nem tudom sajnos kiejteni jól, ugye franciául én nem beszélek egyáltalán, de des Bohemians et de l'Eau musique en Hongrie, gondolom így mondhatják, ebben a könyvében ír nagyon érdekes dolgokat. A nemzetnek lényeg egy parányjal sem változott, valóságos zsidók ma is ugyanazok, akik voltak valaha. Mindenütt látjuk őket komoran a mesterkért beszédesség állarc alatt, mindig ugyanolyan rossz akaratúak, gyűlölségesek, színre azonban szolgálatkészek, ármánnyal teltek, de alázatosak, dacára minden esküvel való bizonygatásnak, s dacára a tettetett közeledésnek valódi jellemüket megőrizve, komorak, ellenségesek, s mindamellett vonzók, mint a mesebeli baziliszkusz fénytelen halált hozó tekintete. Nélkül sáska seregként rohanták meg a sajtó, hatalmukba kerítették az időszak iratokat, magukhoz adták a gondolatok vezérlését, de érdekes, elűzve lettek pedig azok által, akik francia, angol, német polgároknak nevezték magukat, s továbbra is zsidók maradtak. Ilyeneket ír, nagyon érdekes. És ezt a 19. század derekán? Kirabolhatja az ő tórájukat, szóval gyakorlatilag Liszt Ferenc az ugyanazt mondja, amit mi, és sokkal korábban. Tehát pár korábban ajánlhatnám könyveket, és egyúttal a hallgatóknak is, ugye én akartam neki ajánlani, csak még nem jutottam el odáig. Igen. David Duke-nak a Zsidó Szupremácia című könyve. Ha akarod, én megszerzem neked. Jó, hát olvasd nagyon szívesen. Nekünk megvan, hogy nincs itt, mert azt hittem, hogy itt lesz. Aztán blogin hazavitte, vagy nem tudom, ki vitte haza. Nem is mondom, hogy ki vitte haza, mert megdöbbenének valamit. Igen. Bloginni a könyv, de hozok neked egy példányt. Lehet, hogy nekem is kell egy üveget venni. Lehet, hogy neked is kell, igen. Szívesen olvasom. A dokumentumfilmemből is, nem az enyém, de amit én feliratoztam, abból is írok neked egy példányt, két DVD. Mindenképpen fogok megnézni. Az egyharmad holokauszta címe egyébként. Ez az utolsó hírünk. Családi okból január 31-i hatállyal felmentését kérte Gálié Zoltán államtitkár, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Gyurcsány Ferenc a kérést elfogadta. A független hírügynökség szerint nemrég született gyermeke és több időt szeretne családjával tölteni. Úgy tudjuk azonban, hogy erős törekvések irányultak arra, hogy némiképp szűkítsék a Gálié vezette miniszterelnöki kabinet hatáskörét. Informátoraink egy része úgy interpretálta a kabinetfőnök helyzetét, hogy egyre fagyosabb volt a viszony a miniszterelnök és Gálié között. És tudjátok, mikor volt igazán fagyos? Amikor az űrgét belögdösték a Parlament Mentelmi Jogi Bizottsága előtt, és megkérdezték, hogy ugyan miért hazudozott össze-vissza egy Tomcat nevű emberről, akivel azt mondta, hogy benzint lopott, és hát ez az ember följelentette egy hivatali hatalommal való visszaélésért, és ez nem vicc, mert ez kellemetlen a Gyurcsánynak. És hát egyébként én elhiszem, hogy szeretne a családjával lenni, de azon vagyok, hogy minél kevesebbet legyen jó pár évig. Hát nem fogják ezt becsukni attól. Nem, sajnos nem. Ne legyél ilyen gonosz. De egyébként ugye ő a kormány egyetlen olyan tagja, akinek semmiféle felsőfokú végzettsége nincsen. Érettségie van, igen. Hát ezt a parlament honlapja meg tudod nézni, mert ott megvan ez is. Hát a gályi, a vagyonnyilatkozatuk, meg a legmagasabb iskolai végzettségük, az mindegyik országgyűlési képviselőnek szerepel. A Gálié Zoltán is az. Neki a kedves papája, a J nélküli Gál Zoltán, az még az elnyomó kommunista rendszerben volt belügyminiszter, magyarán emberveretési miniszter, meg megfigyelési, lehallgatási, mással kibaszási miniszter. Na most ehhez képest a kedves fia, a Gályé Zoltán, annak ellenére, hogy a papa ilyen volt, tehát az egyetemre bármikor fölvették volna, csak hát ugye nyak fölött neki nem tellett annyira. Hát azért gondolj bele, hát te idejöttél Nigériából, nem is tudtál magyarul, úgy kellett megtanulni magyarul, de azért nem végezted el az egyetemet még, de egy pár éve már túl vagy. Na most a Gályé Zoltán, aki egy bődületesen protekciós fasz, a kedves papa, mondom, egy nagyhatalmi szemétláda volt, annak magyar anyanyelvvel nem sikerült az érettségén túlvergődnie, mert olyan buta, mint a tök, de államtitkárnak jó. Elmondanám, hogy a Pécsi Egyetemen tanul, ugyanakkor latina, és ott például ilyen tanárok vannak, mint a Petrétei, a szemkilövető Petrétei. Pöcsréti. A Pöcsréti. Tehát ha valaki ki akar lőni a szemét, a Janus Pannonius Tudomány Egyetem környékén megtalálja őt, általában egyedül mászkál hozzá, ha kívánjátok, akkor megszerzem nektek az autója rendszámát is. Én persze nem szólítok föl senkit arra, csak úgy elméletileg vetem föl, hogy az ő szeme kilőhető-e vagy sem, ezt csak vizsgálatok alávetés után tudom megmondani, hogy pontos-e. Tehát a lényeg az, hogy oda jár vizsgázgatni, és nem nagyon mennek neki a vizsgái. Már többen hívtak egyébként, hogy menjek oda és nézzem meg, ahogy ott őzik, meg ezik. Hát meglátjuk. Csak át fogják rugdosni, tehát a Dajs Tamást is átrugdosta valaki. Előbb-utóbb azért persze, hát milyen az, hogy már nem tudom, már 31 néhány éves, azt nincsen. Maradjunk annyiban, hogy én a rugdosást nagyon szívesen vállalom. Majd a bíróságon találkozunk. Egyébként egy 11. vagy 12. hír, amit elfelejtettem fölírni, hogy volt a Budaházinak a tárgyalása, éppen tegnap, Budaházi Györgyé, és nem hirdettek ítéletet. Hát miért nem? Tudod, Budaházi Gyuri barátunk. Elhalasztották, nem? Harcos. Nem, az ítélethozatot alasztották el egy héttel. Meg kell rágni ott az okosoknak, hogy azért, húzzunk rá. Mert ő az interneten, konkrétan a Kuruc Infón egyébként, azt írta, hogy ezt a Gyurcsány kormány el kell kergetni, és az alkotmányt felül kell vizsgálni, ezért bíróság elé állították. Egy olyan törvény alapján, ami 89 előtt született egyébként, tehát még a kommunista parlament hozta. Aha. Gond nélkül. És a védőjének a dr. Gaudi Nagy Tamásnak, nagyszerű jogász egyébként, de ide nem kellett nagyszerű jogász igazából, mert egy olyan jogi trivialitásokat kellett elmagyaráznia, hogy mi az a szólásszabadság, mi az a koncepciós per, stb. Történelmi alapdolgokról kellett leckét adni az ügyésznek. Hát egy elég unalmas tárgyalás volt, tehát nem sokat vesztett az, aki nem jött el, mert jó 8 órán keresztül gyúrtuk egymást. A bíró felolvasta az összes írást. Ezzel kezdődött. 6,5 órán keresztül nagy beleéléssel olvasta az írásokat. Én elaludtam konkrétan, hogy az ügyész mellett voltam a kameráról. És vette a képet. Igen, tehát én valahol leültem az ügyész mellett, és elaludtam. És elaludtam. Elaludtam. Ügyész ott fölöttem ott mondani, jó, kamera megy. Nem érdekel. Jó, hát éjjel nem aludtam, mert más dolgunk volt. Na, hát, ezt most nem mondom el, abban mi nem játékoztunk. Na. Igen, maradjunk ennyire. De másnap már nem volt ezt támadás a bombagyáron. Nem volt, így van. Hát. Nem is nagyon lesz most egy darabig, legalábbis. Milyen érdekes. Mennyi dolog gyógyulja? Szóval vicc az egész, és mondom, miután lement ez az egész, meg volt utolsó szójoga minden, bíró nagy meglepetése közölte, hogy egy hétre elhalasztja az ítélethozatalt. Kitől kell megkérdeznie, hogy mi legyen az ítélet? Én rossz indulatú vagyok, és feltételezem, hogy meg kell. Mert az ilyesmi általában azonnal szoktak ítéletet hozni. Talán egy ilyen primitív ügyben. Hát mindenesetre hajrá Gyuri, a Bombagyár TV természetesen majd közli a videóriportot. Ennyit tudtam elmondani. Ennyit tudtunk elmondani. Hát Nigériában van szólás szabadság? Szabadság, azaz Nigériában szólás. Szólás szabadság. Mi történne azzal, ha valaki olyan... Értem, mit szokták kérdezni, de nálunk nincsen, mert akkor kimondja, aztán rátámadok az katonák, állami katonák, és be is vittek az boltomba egyből. Hát közeledtek Európához. Hát erről van szó. Vagy Európa közeledik, vagy Magyarország közeledik Nigériához. Mindjárt mondják, hogy ugye közeledjünk, mert ugyanolyan emberek vagyunk, meg mit tudom én, és akkor tessék, ezt ők így oldják meg. Hát. Istenem. Ma is sokat tanultunk. Hát mindent, és hát ez tök jó. Mindent összefoglalva dobolják, és akkor jó lesz. Pongadob, az egy nagyon jó hangszer. Persze. Ne felejtsd el, kitartás. Kitartás. És ne felejtsd el, hogy ki akarnak használni. Pont ez az a kongá, azt csináltam előtte is, tudom. Amikor még az egyetemre jártam, tudom, még hosszú kongá. Szerintem tényleg menj vissza az egyetemre, és mondok még egy dolgot. Te magyar állampolgár vagy, azt mondtad. Igen. Mi lenne, ha belépnél a magyar gárdába? Te azt mondanád, hogy neked fontosak a magyarság. Nem kell itt semmit csinálni. Nem kell semmit csinálni, ez egy gesztus. Azt mondhatnád, hogy te magyar, tehát itt vagy Magyarországon, sokat kaptál ettől az országtól, szeretnéd, hogyha egy kicsit visszaadhatnál, és mondjuk segíthetnél. Azért, mert én egyébként elég jóban vagyok a gárdistákkal. Igen. Hogy mi, most azt hagyjuk, hogy milyen jóban, de... Igazából a gárdát mindenhonnan támadják, hogy rasszista. Pedig ők csak jót akarnak. Tehát ők még soha nem mondták azt, pedig mondhatták volna, hogy mit tudom én, hűdös cigány. Hanem ők azt mondják, hogy van cigánybűnözés. Na erre megy a ribillió, hogy rasszista, meg így, meg úgy. Na most ha te belépnél közé, persze csak ha egyet értesz, tehát én nem azért akarlak rábeszélni. Ha te úgy gondolod, hogy tényleg egy ilyen brigádra szükség van, hogy tegyen már rendet, vagy valami, persze. Ők tárkalokkal várnának téged. És nagyon örülnének. És tudom, itt nagyon szeretnének ezért téged a magyarok. Magyarok. Hogy, mert hogyha azt látnak, hogy velük vagy, és szembefordulsz ezekkel, akik bohócot, majmot csinálnak belőled. Ja. Ebben van. Igazod van. Teljesen igazod van. Szerintem az legyen. Hát mindenféle kövizőm átgondolkozik ezen, tudom. Uh-huh. De szerintem lehet, hogy meg lehet próbálni. Ezt meg lehet csinálni. Igen, és azzal, hogy eljöttél ide, biztos megmutattad a hallgatóinknak, hogy amit a Kuruc Infón írtak, az nem teljesen igaz. Persze. Tehát megállapítottad. Bocs. Bocs. Mondj csak. Ahogy előbb is mondta, hogy a magyar emberek is megfelelően szeretné elmét, ugyanúgy. Hát, Ákos. Mit is állítottak? Nem ugyanában szerepelek, aztán ugye a Kuruc Infón az az állítás szerepel, hogy is várjál, szedjük össze, azt mondták, hogy hülye vagy, hogy büdös vagy, hogy majom vagy, meg hogy nigger vagy. Na most elmondanám, hogy hülye az, amit hallottuk, nem. Ahogy büdös, azt érezzük, hogy nem. Hogy majom, nem, egészen emberforma, legalábbis hát ruhában vagy, meg ilyen. Van. Van fülem is. Majomnak is van. Nem, fára sem mászol, meg banán se eszel. Nem, banán se eszel, nem. Nem, én mondták, hogy hozzon neked. Én egyébként eszem banánt, és nem szeretem, filcet képesztem, hogy mondtam, egészségelem nagyon jó. A nigger viszont az hogy múltkor elveszik az etimológiai eredetét, hogy az igazából nem is egy sértő szó, sőt a magyar néger szó is abból ered. Azt tudod, azt jelenti, hogy Nigériából jött. Ez a Nigériából. De hát alapvetően igen, a nigger az ezek szerint megáll. Na persze, mert ez a nigger, ez megáll a helyén. Azt érzi, hogy valaki azt mondja, hogy te nigger vagy, hát ez nem sértő szó. De nem tudom, milyen sértőnek azt mondta a fekete sértőnek, hogy a négerek vízre szorítanak okként. De ez nem sértő szó. Kimegy innen Amerikában is, ugyan egy fekete, szólítson már csak feketének, hogy a te nügyed, te mit akarsz, érte, már ok is már kint így vesznek egymással. Jó. Ez azért nem sértő szó. Fekete Pákó hivatalosan elismeri, hogy ő nigger, a többit pedig tudományosan cáfoltuk, és ez volt a Bombagyár Rádió 21. adása, de Molnár Görény közbeszól a bal szélről. Kérem szépen, azért én ennek az adásnak a kapcsán én úgy látom, hogy az a bizonyos non-poll correct kutatás, amiben James D. Watson Nobel-díjas tudós részt vett, ez valójában helyes eredményeket állapított meg. Én is azt hiszem, hogy ez a végletekig helyes kutatás. És mit tudtunk meg Pákról? Azt, hogy ugye képes kilátni az őt körülvevő média hálójából, meglátta most, hogy mi az igazság, mit kell. Ő is látja, hogy a cigány kérdés komoly probléma, most már azt is látja, hogy a zsidó kérdés, és azt is, hiszen a zsidók megpróbálják a világot a lehetőségeik szerint a saját irányukba elmozdítani. Hát szerintem ennél jobb nem is lehetett volna ez a találkozás. Hát még Pákról hallunk még úgy, mint a barátunkkal, és nem úgy, ahogy a tévében mutogatnak. Hát akkor kitartás, éljen a nemzetvezető. Kitartás, éljen a nemzetvezető. Vezető. Úgyni. Hát köszönjük szépen, ez volt a 21. műsor. Sziasztok! Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!